السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ، آج 3 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 50 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا سوشل میڈیا کے اوپر، انڈیا کے تو سارے میڈیا کے اوپر وہ ایشو چلا، لیکن پاکستان میں اسے ڈسکس نہیں کیا گیا مین میڈیا کے اوپر، شاید اس وجہ سے کہ کوئی یہاں پر بھی ہنگامہ آرائی شروع نہ ہو جائے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ جیسے یہ ویک سٹارٹ ہوا تو وہ صبح سویرے سارے معاملات چلنا شروع ہو گئے. انڈیا میں ایک جگہ ہے ادے پور، اس کے اندر ایک ٹیلر کی شاپ میں دو مسلمانوں نے گھس کر تیز دھار چھریوں کی مدد سے، وہ چھریاں بھی کیا تھیں، وہ تو ٹوکا نما کو بڑے بڑے چھرے تھے، اس کو انتہائی خوفناک طریقے سے قتل کیا اس ہندو ٹیلر کو، اور اس سے بڑھ کر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈیٹرنس کے لیے ڈالی گئی. وہاں کے جتنے سمجھدار قسم کے مسلمان علماء ہیں اور سیاستدان ہیں، سب نے اس کی مذمت کی کہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام کی روح سے بھی حرام ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. لیکن اس پورے واقعے میں جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے چند انڈیویجولز جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کی سزا باقی تمام لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ پاکستان میں اگر چند ہندو مل کر یا چند کرسچنز مل کر اسی طریقے سے کسی مسلمان درزی کی دکان میں گھس کر اسے اس طریقے سے قتل کریں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلے دن پورا ملک بند ہوا پڑا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان تو اکثریت میں. اب بالکل اس کو آپ انڈیا کی عینک لگا کے دیکھیں کہ وہاں پر ہندو اکثریت میں ہے اور وہاں یہ حرکت کرنے والا مسلمان ہے، دو مسلمانوں نے مل کے یہ حرکت کی، تو وہاں کے اندر ہندوؤں میں کتنا غصہ پایا جاتا ہوگا، جو کہ جسٹیفائی ہوگا. لیکن وہ صرف غصے تک نہیں رہیں گے، وہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کے موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے. اور دو مسلمانوں کے اس قسم کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے عمل کی وجہ سے 20 کروڑ مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں ان کی زندگی ونریبل ہو جائے گی، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو حکمران ہے وہ تو ویسے ہی اینٹی مسلم ہے، اور کئی جذباتی قسم کی تنظیمیں اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں، جس طرح کی جذباتی مسلمانوں کی یہاں پہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں جو مسلم پبلک کو یوز کرتی ہیں، وہاں پر بھی ہندو پبلک کو یوز کرنے والی اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہماری آڈیٹوریل پالیسی کے تحت کہتے ہیں جی نام کاٹ دیں اس میں سے، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے جی نام نہیں لیتے، کٹنگ نہ کرنی پڑے. تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، ہندوؤں میں ہوں، کرسچنز میں ہوں. اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں، چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں، کسی بھی صورت میں کوئی انڈیویجول قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، ادروائز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈیویجول کی جان لے لے گا. اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جس کے اندر ایک سری لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ اس کی نمائندہ مثال ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی. اسپیسیفک ادے پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈیویجول تھے، ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد غوث، بعض اس کے ساتھ بھی اتاری لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشوا ہے، محمد الیاس اتار قادری. کیونکہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی نعتیہ شاعری کے اندر اتار رکھا، اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں، قادری اتاری، رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں. الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایج سے پرسنلی جانتا ہوں، یعنی پانچویں کلاس سے آلموسٹ، آپ سمجھ لیں پرائمری، کیونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ 10-12 سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں. بعد میں 2001 کے اندر آ کے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے، میں پھر ان سے الگ ہو گیا. میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے، وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نان وائلنٹ ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. لیکن سب سے بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا، کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر، ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف. الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. 1995 میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دینا تو میں نے اسے پیشگی معاف کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا اذن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا. یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں میں بتا رہا، میں آپ کو ان کی پازیٹیونیس بتا رہا ہوں، پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں ان کی. تو انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا. پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی. پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہوئے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے آفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نان وائلنٹ اور پیسفل آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے. اب یہ جو انڈیویجول ہے ریاض اتاری یا محمد غوث، یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے. 1981 میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا، وہ سارے کا سارا چل رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلافات، لیکن یہ جو چیز، اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف، آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو مسئلہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے، ان کو تو الیاس قادری صاحب ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں، نہ وہ دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ وہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑھے گا اور اس کے عقیدوں کے اوپر, تمہید ایمان اور حسام الحرمین کٹھی چھپی ہوئی ہے, ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا, اور باقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے جس میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا. لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں قتل کریں, وہ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں, بس صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ دو واسطوں سے الیاس قادری صاحب کی اپنی بیعت جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب سے ہے, جو بریلی, یہ جو یو پی ہے, اتر پردیش, پوری دنیا میں گمنائیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں, چاہے وہ دیوبند ہو چاہے بریلی ہو, دونوں وہیں پہ موجود ہیں. تو فتاوی رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو اعلی حضرت کی ہیں, جن میں دیوبند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں. احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند, اہل حدیث, رافدی یعنی اہل تشیع, اور قادیانی, ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے, ان مسلمان فرقوں کے ساتھ, یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ, مردار اور حرام ہی رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے, یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی, دیوبند کو بھی, شیعہ کو بھی. یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں. یہ سارے جھگڑے علمی ہیں, کوئی انہوں نے اپنی نان سٹیٹ ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرلل میں, کوئی یعنی وہ اسلحے والا ونگ نہیں بنایا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گڈ کاپ ہم ہوں گے, بیڈ کاپ آپ ہوں گے, اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں, ان کے مزاج میں نہیں ہے. اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے, 70+ ہو چکے ہیں ہمیں تو پتہ ہے. البتہ ان کا کوئی ماننے والا کوئی انڈیویجول اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو, تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں, ہڑتالوں, احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پورا امن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے, اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے, مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل وہی ریپلیکا ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے منسوب کیا اور انہوں نے ان کا نام آیا مبینہ, جو بات کی جاتی ہے, باقی اللہ کو بہتر پتا ہے, اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کو پتا ہے ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا. حالانکہ وہ انڈیویجولز تھے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں, لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نان مسلمز اسلام سے روشناس ہو رہے تھے ٹرو پکچر سے. باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو امیہ کے مسئلے میں, وہ الگ, لیکن جو ان کی پازیٹو چیز ہے, آپ کو پتا ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پازیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کسی نے سوچا تھا کہ میں الیاس قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے دو بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹمپٹس کی ہیں دو مختلف مواقع کے اوپر, 2017 میں اور 2021 کے اندر, اس کے باوجود جو پازیٹو چیز ہے وہ اس کی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر خامخواہ بلیم لگ گیا چند لوگوں کی جذباتیت کا یا ان کی طرف منسوب باتوں کا, اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب کا نام تو خامخواہ اس معاملے میں بولا جا رہا ہے. لیکن میں اس ویڈیو کی وساطت سے الیاس قادری صاحب سے بھی پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ یہ شخص جو میرا مرید ہے اس کی اس ایکٹیویٹی سے میں اعلان برات کرتا ہوں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, تاکہ باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے پلس آپ کی تنظیم کو بین نہ کیا جائے. پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کے خلاف مہم چلی سعودی عرب سے اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی. یہاں پر تو اب یہ ایکٹیویٹی کے بعد وہ دیوبند کی جماعت تھی, یہ بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی, اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے. ظاہر انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں آپ خود اسے کنڈیم کریں, اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے درست کیا. گستاخی تو غلط ہے خواہ کوئی بھی کرے. اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما, جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے, اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا. تو اس کی سپورٹ میں تو لاکھوں کروڑوں ہندو کھڑے ہوئے ہیں, تو اب یہ تو نہیں کہ ساروں کو دنیا سے ختم کرنا ہے. ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. تو کیا ہم آلموسٹ ایک ارب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے؟ اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ. تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ پونے دو ارب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے. سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین شک ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ان کے اوپر. لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھیں, سورہ آل عمران میں, سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو. اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخالفین دنیا میں رہنے نہ دیتا. یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی. ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں, نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں. جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے. تو ہم کرسچنز کو یہ نہیں کہتے دنیا سے ختم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ علمی اختلاف رکھیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے بارے میں بھی, یہودیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں بھی رائٹ ہے دنیا میں رہنے کا. ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے, جس کی مرضی وہ قبول کرے, جس کی مرضی نہ قبول کرے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, سورہ البقرہ آیت نمبر 256. دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے, جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے. لیکن آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا. وہ جو شروع میں رومنز اور پرشینز کو اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر اکھاڑا, تو وہ ایک وقت کے پیغمبر کے انکار کرنے پر عذاب استحصال آیا ان کے اوپر, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی, اس کے باوجود وہ اپنی عوام کا استحصال کرتے تھے اور جبرن انہیں اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے. رومنز کا ہیڈ جو ہے بت پرست تھا, پوری رعایا بت پرست تھی, کسی کو اجازت نہیں تھی اپنا مذہب بدلنے کی. اسی لیے کرسچنز کی اتنی پرسیکیوشن کی. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن ٹو نے جب کرسچینٹی قبول کر لی, اس وقت ہم اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں, تو پھر پوری رعایا مسلمان ہوگی. یہ کسی تبلیغ کے اگینسٹ اتنے بڑے لیول پہ کرسچینٹی نہیں پھیلی ہے, بلکہ بادشاہ نے وہ قبول کر لیا تھا. لیکن اسلام نے آ کے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بادشاہ کا دین اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے. لیکن رومنز اور پرشینز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے, تو بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی. اس حوالے سے میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر, پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 95 پلس ان کی ایج تھی. وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، وہ آپ کتاب پڑھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ اسلام کی دین ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تلوار مجبوراً اٹھانا پڑی. جس طرح ایک پولیس والے کو مجبوراً گن اٹھانا پڑتی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے چوروں اور دہشت گردوں کے اگینسٹ، نہ کہ عوام الناس کے اگینسٹ، ان کے دلوں میں ڈیٹرنس پیدا کرتا ہے. تو اس حوالے سے ٹرو پکچر اسلام کی آپ پیش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں. الیاس قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ اس حوالے سے ضرور آنا چاہیے، اور اس ویڈیو کلپ کا انشاءاللہ تعالی انڈیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. باقی اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے گفتگو کی جاتی ہے، اور چونکہ میں ایک ان بائسڈ انالیسز رکھتا ہوں اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان بھی ناراض ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے لوگ بھی، لیکن علمی طریقے سے کوئی رد نہیں کرتا. گالی گلوچ کے ذریعے، جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. آپ کو رائٹ ہے اپنا موقف رکھنے کا، لیکن آپ خدا کے لیے کسی کے ایمان کے اوپر جھوٹا حملہ نہ کریں اس قسم کا کہ یہ جو ہے فلاں کی سپورٹ میں بول رہا ہے، یہ فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی وہ جو انڈیا میں جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، مجبوراً ہم نہیں چاہتے تھے ہم اس لیول پہ اتریں، بہرحال وہ بھی میں نے کوئی اسپیشل لیکچر اس پہ ریکارڈ نہیں کروایا ریبٹل کے طور پر. وہ مجھ سے انڈیا کے ایک بھائی ہیں عاقب بھائی، انہوں نے لائیو سٹریم کے دوران ایک کوشچن کیا تو میں نے اسے ریبٹل تھوڑا بہت کر دیا، پھر اس کا ہم نے کلپ بھی جمعے والے دن اپلوڈ کر دیا تھا. اور بائی چانس اسی دن شام کو مجھے پتا چلا، وہ اپلوڈنگ کے بھی کوئی دو تین گھنٹے بعد، کہ اسی دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اس ایکٹیویٹی کے اوپر، اور بڑی دلیری کے ساتھ فیصلہ لکھا. گو اس میں چند چیزوں کے اوپر میری ریزرویشن ہے، لیکن پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کریٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے. اب ذرا آپ نے تسلی رکھ کے یہ بات سننی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی مسلمان جج اس طرح کا فیصلہ پاکستان کے کسی کرسچن یا ہندو کے بارے میں لکھتا مسلمان کے اگینسٹ، تو آج ملک بند نہ ہوا ہوتا. اگر پی کے فلم پاکستان میں بنی ہوئی ہوتی تو کیا پاکستان بند نہ ہوا ہوتا؟ لیکن دیکھ لیں وہاں پہ اتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ پی کے فلم بھی چل گئی انڈیا میں، اور یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی کورٹ میں اتنی تڑ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. بال انہوں نے اس میں وہ بات بھی کی جو میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو اس پوری ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، وہاں پینل پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اینکر جو بار بار بھڑکاتے ہیں اس قسم کی لڑائی کروانے کے لیے، ان سب کے اوپر مقدمات قائم ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. اچھا اس میں بعض لوگوں نے نا، آپ کو پتا ہے پولیٹیکل اختلافات بھی ہوتے ہیں نا، جن کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا نا، تو انہوں نے اس طرح کی پوسٹیں بنائی کہ یہ جو دو لوگ ہیں نا ریاض اتاری اور محمد غوث، ان کا تعلق جو ہے وہ خصوصاً ریاض اتاری کے حوالے سے، انہوں نے یہ تو بی جے پی کا بندہ ہے، یہ انہوں نے لانچ کیا ہے جی. اور اس کی وہ کوئی 2019 کی کوئی تصویر، کوئی 2021 کی تصویریں کسی جلسے کی، اور وہ لگا کے کہ جی ان جلسوں میں وہ گیا ہے تو لہذا اندر سے انہوں نے کیا ہے. ہم صرف اس پہ عرض کرتے ہیں کہ رکو ذرا، صبر کرو، اگر یہ بات ٹھیک بھی مان لیجئے تب بھی یوز کون ہوا؟ ایک مسلمان. آپ یہ مان لیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں، دین واٹ؟ یوز تو مسلمان ہوا نا. تو لہذا یہ بات کا رخ کیوں بدلتے ہیں؟ اپنے لوگوں کی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم کیوں نہیں یہ حوصلہ رکھتے کہ ان غلطیوں کو غلطی کہیں؟ اگر یہ ہو بھی ویسے تو وہ ان کا بھی موقف اپنی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آیا تھا کہ جو مائنورٹیز ہیں نا ان کا ہیڈ مجھے بنا دیں، یہ پولیٹیکل ایک منصب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا تھا اور ہم نے اسے انٹرٹین نہیں کیا. اس میں تو پھر وہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ آیا اس لیے تھا کہ پہلے اندر گھسے اور ہندوؤں کو قتل کرے، یہ بھی تو بنائی جا سکتی ہے. اس طرح کی کانسپریسیز جو ہے نا وہ ان کی طرف آپ توجہ نہ دیا کریں. آپ یہ دیکھا کریں کہ ایک مسلمان ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ کے مسلمانوں کے لیے وبال جان اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے. جب تک آپ اس طرح اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے نا تو ہمارا استحصال دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. تو میں تو صرف ایک پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، زبردستی کسی کے ساتھ ہم نہیں کرتے. اب اس خاص ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات اور رکھ دوں. سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا، مسلمانوں کی عوام سے اور ہندوؤں کی عوام سے اور کرسچنز کی عوام سے، کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنے مذہب کی توہین سنتے ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں، اس کے بعد فیصلہ قانون کو کرنے دیں. قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے کر تو بدلہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کی. قانون بدلہ لے نہ لے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، لیکن اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو اس سے پھر فسادات جنم لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی معصوم لوگ بھی بیچ میں مارے جانا شروع ہو جاتے ہیں. موب کی تو آپ کو پتا ہے سائیکی کا، وہ جب چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے. یہ آپ اسی جمعے والے دن کراچی میں دیکھ لیں، ایک سامسنگ کے دفتر کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے. جی گستاخی ہو گئی ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہوئی، نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے نے اس چیز کو قانوناً اسٹیبلش کیا کہ یہ کسی انڈیویجول کی کوئی غلطی تھی یا کسی کمپنی کی غلطی تھی یا کسی دکاندار کی غلطی تھی یا کسی مالک کی غلطی تھی. چڑھ دوڑے، میں تو ڈرا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نبھانی ہے. آپ ایک وائی فائی ڈیوائس خریدیں پورٹیبل، اس میں آپ کسی مذہبی پیشوا کے اگینسٹ گالی والا نام رکھ کے تو کسی کے گھر کے باہر پھینک دیں، سائڈ پہ رکھ دیں اور وہاں سے آپ موب لے کے گزرے اور دیکھیں یہ سگنل اس گھر سے آ رہے ہیں، چڑھ دوڑے. کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا اس طرح کے تمام جذباتی لوگوں نے، خواہ ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، کرسچنز کے ساتھ ہے. دین کسی کا یہ نہیں کہتا، یہ انڈیویجول ہے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. تو یہ میری نصیحت تھی تمام عوام الناس کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں. اگلے دن ہماری ایک ویڈیو کے نیچے ایک کرسچن بھائی نے کامنٹس کیے کہ علی بھائی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں عیسائی نہ کہا کریں، ہمیں کرسچنز کہا کریں یا آپ نصارہ کہا کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ان کا رائٹ ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں. یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے. نعوذ باللہ، دین کا بانی تو اللہ ہے، محمد تو اس کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، حضرت داؤد بھی مسلم تھے، حضرت سلیمان بھی مسلم تھے، یہ تمام انبیاء مسلم تھے. اس لیے ہم مسلم ہیں. ہاں ہم بھی کبھی محمدی یوز کرتے ہیں، وہ تو فقہ حنفی اور دیوبند بریلوی جب انہوں نے اس طرح کے نام بنائے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ٹرم کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم مسلم ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. تو میں نے پھر اس کے بعد یہ تہیا کر لیا کہ میں اب کرسچن کے لیے کرسچنز کا لفظ ہی یوز کروں گا یا نصارہ بولوں گا، نصارہ بھی وہ یوز کرتے ہیں، عیسائی نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف ہے تو میں نے الحمدللہ اپنے اوپر اب لازم کر لیا کہ میں یاد کر کے بولنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. تو یہ میں نے جو عوام الناس ہے تمام ریلیجن کی، انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. اس کے بعد تمام مذہبی پیشوا جو ہیں تمام ریلیجنز کے، چاہے وہ مسلمانوں کے علماء ہوں، ہندوؤں کے پنڈت ہوں، کرسچنز اور یہودیوں کے پادری ہوں، ربائے ہوں، سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ہم نے علمی اختلاف کرنا ہے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں بننا، اس دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. آنے والی نسلوں کے لیے کیا، جو موجودہ نسلیں ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا ادھر زندگی گزارنا. یہ مذہبی پیشواؤں کا کام ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، سب سے پہلے آپ میدان عمل میں اتر کے اسے کنڈیم کریں کہ بھائی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میں حکومتوں سے ریکویسٹ کروں گا، اس میں بھی خصوصاً عدالتوں سے، جوڈیشری کا کام ہے کہ ان چیزوں کو انشور کیا جائے، اور حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں جو اس طرح قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں. اس کے بعد عدالتیں سخت فیصلے کریں، توہین مذہب کرنے والوں کو بھی سزا دیں، اور توہین مذہب کے نام پہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، انہیں بھی سزائیں دیں. یہ کام حکومتوں کے اور عدالتوں کے کرنے کے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور قانون کو امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں کہ اس کو اتنا لمبا لے جائیں کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگے کہ یہ سب کے سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ تینوں طبقات کے لیے میری نصیحت تھی. اب آخر میں میں خصوصاً مسلمانوں سے مختصر سے وقت کے اندر پانچ آیات ان کے سامنے رکھوں گا، صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح. اس کے بعد میرا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کی اپنی مرضی. نمبر ون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے، جس کی مرضی انکار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرون اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو دین آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں سکھانا، بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. یہ آیت ہر مسلمان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، پہلے نمبر پہ اس آیت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کر رہا ہے یا غیر مسلم کے سامنے کر رہا ہے. دوسری آیت خصوصاً غیر مسلموں کے حوالے سے، وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، یعنی لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں ہمارے نزدیک، جو جھوٹے خدا ہیں انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ دے رہا ہے کہ انہیں تو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا، تو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلے. تیسری آیت سورۃ المائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے. اور یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے خلاف، جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت معاملات چل رہے تھے، جنگیں بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی دشمنی بھی، اور وہ دشمن وہ تھے جو وقت کے پیغمبر کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی تمہیں نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. یعنی میدان جنگ میں بھی انصاف کرنا ہے، عام حالت میں بھی انصاف کرنا ہے. اللہ کو یہی پسند ہے. اللہ ٹروتھ لور ہے. اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم. پھر چوتھے نمبر پہ وہ آیت, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, سورۃ النحل. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ, اور اگر تمہیں مجادلہ کبھی علمی ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرنی ہے, گالی گلوچ سے نہیں. اس آیت کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. صرف میں نے یہ حوالہ دیا, باقی میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں, میں نے ان آیات کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے. اور پانچویں آیت جو سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں, ادروائز تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وہاں پہ خود کو حملہ کر دو جا کے. ہاں نہیں, اگر اللہ کی آیات کا کفر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تم کسی مجلس میں دیکھو, وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے, نہ تم میں کوئی اتنی علمی کیپیسٹی ہے کہ تم ان کی باتوں کا جواب دے سکو, تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ. سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کچھ چیزیں آئیں نا, تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں. یعنی مراد یہ کہ لیو کر جائیں. میں نے تو یار سمارٹ فون بھی نہیں رکھا ہوا. مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کوئی نہیں پتا, نہ میرے پاس واٹس ایپ, نہ میرے پاس فیس بک. زیادہ تر میں لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں, وہ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے. باقی یہ جو ہر وقت افراتفری پھیلی ہوتی ہے, تو یہ پھیلتی ہے واٹس ایپ کی وجہ سے اور فیس بک کے اوپر لگائی ہوئی پوسٹوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مجھے اتنی سمجھ دی ہے, تبھی تو یہ پھر بندہ کام کر سکتا ہے. ورنہ یہ کام کرے تو پھر کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کر سکتا بندہ. یہ پانچ آیات میں نے اینڈ پہ مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص, اور غیر مسلموں کے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ اسلام کی ٹرو پکچر یہ ہے. باقی جو مسلمان ہیں یہ اپنے اعمال کا خود جواب دے ہیں. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر یہ چلتے ہیں تو اس میں اس دین کا قصور نہیں ہے. اس دین کے سو کالڈ نام نہاد ماننے والوں اور سو کالڈ پیشواؤں کا قصور ہے. دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان, اور یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے انسان, خواہ کسی بھی مذہب سے تم تعلق رکھتے ہو, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اور یہ اتنا جنرل سلوگن ہے, یہ آلموسٹ تمام مذاہب کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. آپ ان کی کتابیں دیکھیں اور ان کے پیشواؤں کو دیکھیں اور ان کے فالوورز کو دیکھیں, تو ان کی کتابوں اور ان کے مذہب کے ماننے والوں میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا. جس طرح ہم یہاں پہ رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, اسی رسول کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سے کلیم کر دی ہیں. اسی لیے تو ہم نے یہ نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے مقابلے پہ نہیں, ہمارا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں, اور یہی وہ چیز تھی جو بنیادی طور پہ ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابی ہیں, اور بابی میں تمام مسلمانوں کے فرقے آتے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں, خواہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, کوئی بھی ہوں. ہم تو علمی کتابی بات کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ سلوگنز چند ایک ہم نے بلند کیے تھے. یہ تین تو ٹاپ آف لسٹ ہیں سلوگنز. یہ ٹیبل پہ بھی میرے نیچے دو لگے ہوئے ہیں, ایک پینافلیکس نکلوایا جس میں تینوں لکھتی ہیں، باقی جو دو ہیں نا وہ کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کر رہے ہیں. جب ہم کسی کو کوئی علمی چیلنج دیتے ہیں مناظرے کا نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے، قیامت تک ٹائم ہے تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی کہ حق بات کرنی ہے اگر جواب دینا ہے ہماری کسی ویڈیو کا. بغیر حق پہ مبنی کوئی بات نہیں کرنی، علمی بات کرنی ہے. اور باقی تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. یہ ایک شکریہ کلمات ہوتے ہیں اللہ کے حضور. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، اب یہ آپ کی پرچیاں ہم شروع کرتے ہیں جی، اللہ کا نام لے کر ایک ایک کر کے. جو ریل ٹائم آپ کی پرچیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں علی بھائی، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، جزاک اللہ خیر. میرے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی، اور ہماری ٹیم میں جتنے لوگ ہیں ان کے فیملی ممبرز کے لیے بھی دعائیں کیا کریں. علی بھائی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد اب صرف مبشرات کا سلسلہ رہ گیا. امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف مبشرات کے لیے اشارہ ملے گا، ملا کرے گا. امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ کلیئر کر لیں کہ وہ تو نان پیغمبر ہیں، اس لیے ان کا تو سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا سٹیٹس وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے. عام مسلمانوں سے مراد میں ان کے مرتبے کی بات نہیں کر رہا، یعنی عام مسلمانوں کے لیے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین. تو ظاہر ہے مولا علی سے تو افضل نہیں ہوں گے نا امام محمد مہدی. تو اگر مولا علی رسول اللہ کی میت کے اوپر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ تعزیت کے کلمات بیان کر رہے ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، تو سرکار پھر اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو امام مہدی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ فارمولا ہر جگہ فٹ آئے گا آپ کو. اور میں نے نہج البلاغہ کا حوالہ اس لیے پیش کیا، ویسے تو میں نے اس کے اوپر کشف الہام کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں. اور یہ جو ابن عربی نے فتنہ کھڑا کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی ڈسیو ہوئے، اس کے اوپر بھی آلموسٹ میری 50 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے قریب ہے، وہ تیار ہو چکی ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ جی وہ منصب نبوت نہیں ہے لیکن نبوت کے کمالات جاری ہیں، اس کے حوالے سے وہ جتنی پھکیاں ہیں نا میں نے وہ دی ہیں الحمدللہ، وہ آ جائیں گی انشاءاللہ. باقی رہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب مبعوث فرما دیتا ہے اس کے بعد پیغمبری اس سے چھینتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ مخلص بندے ہیں. ایک لفظ ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا اللہ کے لیے، زیر کے ساتھ. اور ایک ہے مخلص، جسے اللہ خود اپنے لیے خالص کر لے، جس طرح کہ انبیاء اکرام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس اس امت کے اعتبار سے تو امتی والا ہوگا، لیکن ان کی نبوت نہیں چھینی ہوئی ہوگی، نبوت اپنی جگہ موجود ہوگی، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ وحی والا جاری رہے گا. لیکن وہ وحی کون سی ہوگی؟ مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ ابھی یہ دجال آیا ہے تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، ابھی یہ والا ایشو آیا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، یا جوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے تو. لیکن شریعت کے حوالے سے نہیں، وہ واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں 394، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. اس کے اوپر میری ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، کیونکہ حنفیوں کا تو کہنا ہے کہ وہ بھی امام حنیفہ کے مقلد ہوں گے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد تو نہیں ہے وہ، بس ان کا اجتہاد ان سے میچ کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. پھر بار بار مجھے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو سنتے ہوئے بھی پھر باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو اسکپ کرتا ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ فرق پڑے گا. اب رہے گا کہ اس کی کو پلی لے اور کہے کہ جی ہمارے بابوں کے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو سرکار پہلے بابوں کے لیے نبوت کلیم کریں آپ، پھر ہم مان لیں گے. کیا مان لیں گے؟ کہ آپ بھی غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں. یہ کریں گے تھوڑے نال. آؤ نا میدان اس اتھے سٹاں گے اسے پانی بھی نہ ملے. میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے نوکری کرتا ہوں ادھر 20 دن سے زیادہ قیام کرتا ہوں, کیا میں نماز قصر کروں گا؟ نہیں جی قصر نہیں ہوگا. قصر کے لیے 19 دن سے کم کا قیام ہے. نماز قصر اور مسافر کی نماز میری ویڈیو دیکھ لیں. بھلے آپ وہاں پہ 10 سال تک نوکری کریں لیکن اگر آپ ہر ویکینڈ پہ یا دوسرے ویکینڈ پہ واپس آتے ہیں, ایون دوسرے ویکینڈ پہ بھی واپس آئیں تو 14 دن کے اندر ہی واپس آ جائیں گے نا. حنفیوں والے جو 15 دن ہیں ان سے بھی کم دن بن رہے ہیں, تو کوئی اختلاف نہیں. صحیح بخاری میں 19 دن ہے. تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. پوری پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھیں. قصر واجب نہیں ہے, سنت ہے. تو پوری بھی پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار پوری بھی سفر میں پڑھی ہے. لہٰذا آپ کو جہاں پہ شک ہو وہاں پہ آپ پوری پڑھیں. پوری سے مراد ہے فرض پورے. سنت کا تو معاملہ فرضیت والا نہیں ہے نا. باقی یہ تو 20 دن ہے تو اس میں تو ظاہر ہے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور جب جماعت کے ساتھ آپ لوکل امام کے پیچھے پڑھیں گے جہاں پہ آپ مسافر بھی ہیں, تب بھی آپ کو پھر نماز کے فرض پورے پڑھنے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ امام 4 فرض پڑھا رہا ہے تو آپ 2 پڑھ کے تو سائڈ پہ ہو جائیں. یہ کام نہیں کرنا آپ نے. اور مسافر آپ اس جگہ پر ہوں گے جہاں پہ آپ کی فیملی نہ ہو. فیملی سے مراد بیوی بچے یا آپ کا وہ آبائی علاقہ نہ ہو. مثلا اب میرا آبائی علاقہ جہلم ہے لیکن میرا گھر اسلام آباد میں بھی ہے ذاتی. اگرچہ میرے بیوی بچے جہلم ہی رہتے ہیں لیکن اسلام آباد چونکہ میرا ایک جاب کا سلسلہ تھا تو میں وہاں پر بھی نماز پوری پڑھتا تھا, اس لیے کہ وہاں پہ میرا ذاتی گھر تھا تو وہ میرا ایک وطن اصلی بن چکا تھا. اگر میرے پاس ذاتی مکان نہ ہوتا میں تو ہر ویکینڈ پہ واپس آتا تھا تو میں قصر نماز پڑھ سکتا تھا. یا ذاتی مکان تو نہیں لیکن میرے بیوی بچے میرے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہوتے تب بھی مجھے پوری نماز پڑھنی تھی کیونکہ پھر میرا وہ وطن اصلی بن گیا, چاہے میں کرائے کے مکان پہ بھی رہ رہا ہوں. اگر بیوی بچے ساتھ ہوں تو غریب الوطنی میں تو نہیں رہ رہا پھر. اگر میں کشتی سے سفر کروں مسافت 45 کلومیٹر, گاڑی سے کروں تو 95 کلومیٹر. دونوں صورتوں میں آپ کا 45 کلومیٹر بھی تو 9 میل سے زیادہ ہی بنتا ہے نا. 9 میل جو عربی میل ہیں نوٹیکل مائلز کے برابر آلموسٹ ہوتے ہیں, وہ بہت موٹا کر لیں تو 20 کلومیٹر بنتا ہے صحیح مسلم میں. تو 20 کلومیٹر سے تو زیادہ ہے لیکن آپ کا چونکہ دن ہے نا زیادہ ہے اس لیے آپ مسافر نہیں وہاں پہ ہوں گے. باقی جو آپ کی مسافت والی جو سفر کی لینتھ ہے وہ اگر 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں. اور 20 کلومیٹر اپنے شہر سے نکل کے, اب کراچی شہر جو ہے اس سے نکلنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے, تو کراچی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ پورے کراچی میں پوری نماز ہی پڑھیں گے چاہے وہ 1 گھنٹے کا سفر بھی کریں. لیکن اگر ہم جیلوں سے 1 گھنٹے کا سفر کریں تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, تو ہم مسافر ہو جائیں گے. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے رسول اللہ کو دیکھا. شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے خاص ہے؟ کوئی امت محمدی کا شخص کسی اور جلیل القدر نبی کو دیکھے, کسی اور پیغمبر کے بارے میں آپ اجتہاد ہی صرف کر سکتے ہیں. حدیث میں تو صرف نبی الاسلام نے اپنی شکل کی گارنٹی دی ہے اور اس میں بھی ساتھ ابن سیرین کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے. ابن سیرین نے کلیئر کٹ لکھا ہے جبکہ رسول اللہ کو وہ ان کی اپنی شکل میں دیکھے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شکل میں آ کے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں, تو نبی الاسلام نے تو گارنٹی اپنی شکل کی دی تھی نا. اگر کسی اور شکل میں آ کے کہتا ہے میں تمہارا پیغمبر ہوں تو وہ نبی الاسلام نہیں ہوں گے, شیطان ہوگا. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے اور اہل حدیث تو اعلانیہ اس تشریح کو مانتے ہیں اور بریلوی اور دیوبندی چھپ چھپا کے مانتے ہیں. اعلانیہ مانے تو ان کا پورے کا پورا جو فرقہ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ جائے. اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلاں نے بھی دیکھا ہے وہ تو تمہارے فرقے کا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں شیطان نو دیکھا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اس کے اوپر میری پچھلے دنوں ڈیٹیل ویڈیو آ گئی ہے. میں نے الحمدللہ 5 احادیث کی کتابوں سے سچے خواب بیان کیے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں سے جن لوگوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا, جو حدیث کی کتابوں میں آیا, بابوں کی کتابوں میں نہیں حدیث کی کتابوں میں, اور اس میں میں نے اس ایشو کو بھی بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ آپ دیکھیں، ریپلائی ٹو الیاس قادری آن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر زیارت ہوتی ہے نا کسی کو تو الیاس قادری صاحب کے مریدوں کو ہوتی ہے، کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا. ہاں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جنید جمشید صاحب کی شہادت کے بعد ادھر بھی ایک خواب آیا کہ جنید ہمارے پاس پہنچ گیا اور اسے بخش دیا گیا، اور وہ اے آر وائی کے اوپر ویڈیو چلی، اور وہ بولنے والے مولانا طارق جمیل صاحب تھے. تو الحمدللہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا، اس خواب نے بریلویوں کے خواب کاٹ دیے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، ٹھیک ہے ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں یہ ہر ایک کو غلط کہتا ہے. یار میں ٹھیک بھی نہیں کسی کو کہہ سکتا، اس پہ ہنسنے والی کون سی بات ہے. باقی میری آپ ویڈیو دیکھیں. علی بھائی آپ کا کہنا ہے کہ خارجی کافر نہیں، لیکن سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق ان کو کافر کہا گیا ہے. احادیث میں جو اس طرح کے کفر آتے ہیں نا، انہیں کہا جاتا ہے کفر دون الکفر. جس طرح کے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام میں فرق، شرک اور ایمان میں فرق ہے نماز ہے. تو پاکستان میں پھر کتنے کافر ہیں، ادھر بھی اس تک بیٹھے ہوں. تو اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے کہ عمل کفار والا ہے. یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکالتا ہے. یہ کفر ہوتا ہے عربی میں انکار، ناشکری کے معنوں میں، کسی خاص اسپیسیفک معنوں میں. اچھا یہ تعویل ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو دنیا میں ہر فرقہ پھر اسلام سے ایک دوسرے کو نکالے بیٹھا ہوا ہے. یہ تعویل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ یہاں کفر سے مراد امام وقت کو چھوڑ جانے والا ہے. جس طرح کے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا. اب اسلام کی ٹرم میں جب جہلیت، زمانہ جہلیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کفر کا زمانہ. تو جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ کافر مر گئے، انہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور جہلیت کی موت مرے. کبھی ہم کہتے ہیں وہ کافر مر گئے؟ ہم کہتے ہیں نہیں. یہاں جہلیت سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ عمل کیا، اوور آل کافر نہیں ہے. یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں. سب سے بڑھ کر مولا علی سے زیادہ تو کوئی نہیں خوارج کو جانتا نا، تو سب سے پہلے تو مولا علی سے فتویٰ آنا چاہیے تھا نا یہ کافر ہیں. تو میں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کافر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، تو وہ یہ حدیث پیش کر دیتے نا. مخلوق کے سب سے بہترین لوگ جو قتال کر رہے تھے وہ تو حضرت علی تھے. یہ حصہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج سے وہ قتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے. اور حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کر رہے تھے. کیونکہ صحابہ میں، یعنی وہ جب ان کی داڑیاں نمازیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. پھر حضرت علی نے وہاں حدیث سنائی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کریں وہ ان کے لیے، یہ قتال ہی ان کے مرتے دم تک کے لیے، ان کی آخرت بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن اس کے باوجود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. تو حضرت علی نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا آپ کے زوم میں، لیکن میرے نزدیک انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کی صحیح ڈیفینیشن بتائی. پھر پوچھا گیا منافق ہے، انہوں نے کہا منافق کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ اے علی اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں بھی ان کی نمازوں پہ رشک آئے گا. تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا وہ. اچھا اور پھر حضرت علی سے جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی حضرت علی کی محبت میں ہے کہ معاویہ کے ساتھ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں، یہ باغی ہے، یہ واجب القتل ہے. یہ ان کا سٹانس تھا، ان کو کوئی اپنی ذاتی اختلاف نہیں تھا. ہم جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ اس لیے کہ امام وقت کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی. جس طرح کہ اگر نعوذ باللہ صحابہ اکرام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے حضور کی محبت میں ہی، جو شروع میں ریلکٹنٹ تھے، حضرت عمر بھی بخاری میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دب کے کیوں صلح کریں، ٹھیک ہے، تو وہ حضور کی محبت میں ہی کر رہے تھے نا، لیکن وہ غلط ہوتا اگر ایسے کرتے. اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سال ابن حنیف کہتے ہیں بدری صحابی، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفی دینے سے انکار کر دیا تھا، تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو. سال ابن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے. اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہیں نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے، انکار کر دیتے. وہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی الاسلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا، آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو. وہ تحکیم کا مسئلہ، وہ پھر ایک دردناک سٹوری ہے. لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو. صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے. تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا، وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، کیونکہ جب آپ جوڑا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو بخاری میں موجود ہے. جب حضرت علی نے وہ محمد الرسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا، جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھے محمد بن عبداللہ، حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھ دو. ان کا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا. اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا. پھر حضور نے کہا ادھر مجھے دو. پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے. اور لکھا پڑھا سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ. تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھے. اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے. اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن عباس کے درمیان ہوا، جو ہم نے ریسرچ پیپر 5B کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا، تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی، تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں. یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیملس بنے گی نا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان، تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے. تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیملس بن رہی ہے. اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف کے ساتھ سے عثمان مانتے تھے. وہ اس سے بڑھ کے تو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا، ان کی بادشاہت روئے عرض کی بدترین بادشاہت ہے. اور مسند ابی داؤد 43 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے, جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12, علی کے 6 اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں, 5.5 سال اور یہ مل کے 6, ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام, وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے. ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے, یہ ذہن میں رکھیے گا, خلیفہ راشد چھوڑ دیں, خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے, ملک مانتے ہیں. ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ آپ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ, یزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے, لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفاء راشدین وہی ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا. تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ نے سچ کہا تھا, اور کہا کہ یہ مٹا دو, تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. ٹھیک ہے, اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا, حالانکہ وہ مشرک تھے. سمجھ میں آتا ہے, یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام, اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا, علی ابن ابی طالب. تو ریزیملس تو سیم ہے, تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے. علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا, ہم نہیں کھڑا کرتے, وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا, جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے. خیر وہ یہ دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر, یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ دو بندے نامینیٹ ہوئے, ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے, انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے, یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے, صرف ابو موسیٰ اشعری کو, یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا. اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمرو یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں, یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے. میں نے نہیں لکھی کہانیاں, میرے متھے نہ مار دینا. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو نام احترام سے لیں گے, ظاہر ہے صحابی ہیں, صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی, اور حضرت خالد بن ولید بھی. تو عمر بن عاص وہ جب طے پایا, اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاؤ تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں, اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا کہ ایک بندہ حاکم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس جائیں اور آپ جا کے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں, دونوں آدھا آدھا مال کر لو, یا مالک بھی دستبردار ہو جائے چور بھی دستبردار ہو جائے اور کسی تیسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ مکان. بھائی مولا علی کو تو انہی صاحب نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا, بلکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے, ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. تو یہ کوئی فیصلہ تھا جی عبداللہ بن عمر کو بنا دیں, یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی, اسی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں 4108 ہے نا, جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے, کون تم میں سے خلافت کے لیے خواہش رکھتا ہے, سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, حضرت عمر کی نعوذ باللہ توہین کر دی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد میں, میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں جو میں ایسے کر کے بیٹھا تھا احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو, اور میں کھڑے ہو کے اسے کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگیں کی ہوئی ہیں, یعنی عبداللہ بن عمر کیونکہ ایک حضرت خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں، یا حضرت علی کی طرف اشارہ ہے کہ تم باپ بیٹا تو کافر تھے، آج بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہم عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو ظاہر ہے جسے کہا اسی کو تکلیف ہوئی نا، انہوں نے بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ ٹھیک ہے مر کے تو جنت میں ہی جانا ہے، دنیا میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور وہ راوی حدیث جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یعنی ایک خال المومنین نے، جی عبداللہ بن عمر بھی تو خال المومنین ہے، مومنین کے ماموں نہیں ہے، سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں. اور اس بخاری کے حدیث میں حضرت حفصہ ہی ان کو بھیج رہی تھی کہ جاؤ بھائی معاویہ کا جا کے خطبہ سنو، ورنہ تمہاری غیر موجودگی کو کہیں تمہارے خلاف سازش کے طور پر ایکسپٹ نہ کر لیا جائے. اور دوسرے خال المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اندازہ کریں اس عورت کی نسبت کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے جس عورت نے اپنے بھائی اور باپ سے ٹکر لے کے حضور سے شادی کی ہوئی ہے، اور کل کو مسلمان ہو کے اس کی نسبت کو اپنے حق میں یوز کیا جا رہا ہے. یعنی آپ پہلے مخالفت کریں کہ تم اس نبی پہ ایمان کیوں لائی ہو، اور کل کو جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کہے کہ میں تو اس کا بھائی ہوں، میں تو اس کا باپ ہوں. خیر وہ تحکیم کے اس موقع کے اوپر، یہ بھی تحکیم کے بعد کا واقعہ ہے جو یہ میں بخاری 4108 بیان کر رہا ہوں. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو الحمدللہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. چلے خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے. وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی. اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے. لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا. عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں. یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے کی تھان دیتی تھی منجی ڈا کے بہ گئے. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر. یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے. ٹھیک ہے خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی، معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا. پھر حضرت علی واپس چلے گئے، ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اس کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری پوری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں کبھی آئے، شرمندگی کے مارے جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. اسی وجہ سے شیعہ جو ہیں ابو موسیٰ اشعری کو برا کہتے ہیں. تو وہ کوئی 100% پھینکنے والی بھی ان کی بات نہیں ہے، مس ہینڈلنگ تو ان سے ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہیں، صحابیت کا احترام کریں. دیکھیں سر ہمارے جتنا جگرا ہے کسی کا، ہم تو مولا علی کے مخالفین کو بھی کہتے ہیں کہ یار صحابی ہیں احترام کریں، علمی رد ضرور کریں لیکن احترام کے دائرے. میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کے تمام محدثین ضعیف کہتے ہوں. یہ ضرور ہے اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہوں گے اور شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی، کسی کو شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہوں گے، شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی. میں نے وہ ساری اس لیے جمع کی ہیں تاکہ جس کا اعتماد جس کی تحکیم کے اوپر ہے وہ اس پہ اعتماد کرے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کے ہمارے مقدمے کو سمجھے. ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، ہمارے مقدمے کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہی کافی ہے 2812 اور 447. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو باغی اور جہنم دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس پہ میری ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. دوزخ کی جماعت نہیں, اس کی طرف بلانے والی. ہماری تو خواہش ہے جتنے اہل ایمان تھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. ہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو اسلام پہ جو افطار ٹوٹی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے ریسرچ پیپر میں الحمدللہ جتنی حدیثیں وہ 100%. یہ بعض لوگوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ خام خواہ غلط چیزوں کو رنگ دے رہے ہیں, اور وہ ہماری تحقیقات سن کے ہمیں وہ چیزیں بلیم کے طور پہ بتا رہے ہیں جو ہم نے خود بتائی ہوئی ہیں. نہ نہ سرکار, نہ کوئی غلطی نہیں. غلطی تب ہوگی کہ میں کسی حدیث کے نیچے حکم لگاؤں کہ اسنادہ صحیح اور ساتھ دیکھوں قال شیخ البانی, جبکہ شیخ البانی نے کہا ہو کہ اسنادہ ضعیف, پھر میری غلطی ہے. میں لکھوں اسنادہ صحیح قال شیخ زبیر لیزئی اور زبیر لیزئی صاحب نے لکھا ہو اسنادہ ضعیف, پھر میری غلطی ہے. جب میں نیچے تحکیم لگاتا ہوں تو وہ اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جس کا, اب اکثر تو ناسبی شیخ البانی کو امام مانتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں وہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں, تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں وہ حدیث نکال دوں جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہو, جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہو, جو حدیث امام حاکم اور امام ذہبی کے اصولوں کے مطابق صحیح ہو. اب یہ وہ چار بڑے امام ہیں جنہیں اہل حدیث زبیر لیزئی صاحب سے بڑا امام مانتے ہیں, یعنی وہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جب سر کاٹ کے مختار سخفی کے سامنے رکھا گیا تو اس کے نتھنوں میں سانپ گھس گیا تھا. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں آمش کی تدریس ہے, میں اسے ضعیف کہتا ہوں. میں جب شیخ صاحب سے پوچھا, شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک ایک سانپ نہیں 1000 سانپ اس کے نتھنوں میں داخل ہونے چاہیے. ہاں وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہوں لیکن میں اصول پہ بات کر رہا ہوں, مجھے اس کی سما کی تصریح نہیں ملی. لیکن جو آمش کی تدریس کو نہیں مانتے, پاکستان کے عالم سارے اہل حدیث سوائے اکا دکا کے, وہ کہتے ہیں کہ آمش کی تدریس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں, چاہے ارشاد اللہ قزلی صاحب ہوں, خواہ وہ شیخ البانی ہوں, امام زاہبی ہوں, امام ترمذی ہوں, اس لیے وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے, تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا انجینئر صاحب نے ضعیف روایت ڈالتی ہے. منو پہ دس دینے میرے کو سیکھ کے, منو پہ دس دینے سرکار ضعیف نہیں ہے. جن کے خلاف ناسبیت کا مقدمہ ہے ان کے نزدیک وہ بالکل صحیح. آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ میں کیسے نکال دوں جو کہ میرے پاس ایک ہتھیار ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں میں وہ ہتھیار نکال دوں اور جو میں ہتھیار لے کے آؤں جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو میرے تو دونوں ہتھیار ہی فارغ ہو گئے نا. ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے, لہذا اس میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی روایت ہے الحمدللہ وہ محدثین کے نزدیک کبھی کسی محدث کے حکم میں صحیح ہوگی, کبھی کسی کے, دو نمبری نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے دو نمبری یہاں پہ نہیں ہے. دو نمبری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں. ہم تو ہر اس بات کو فالو کر لیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے, تو ہمیں موقع بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا الحمدللہ. کہیں پہ غلطی ہو اپنا رجوع ریکارڈ کرواتے ہیں, لیکن وہ غلطی ہونی بھی چاہیے نا. خام خواہ تو نہیں رجوع ریکارڈ کرانا, یا خام خواہ میرے ساتھ اختلاف رائے تو نہ کوئی کرے, کوئی بات بنتی بھی ہو نا. آٹا گوندھے ہلدی کیوں ہے؟ تو آٹا گوندھے ہوئے ہلنا تو پڑے گا نا. وہ ایک ناسبی نے اعتراض کیا, جی وہ آپ نے ترمذی کی آدھی حدیث لکھی ہے. وہ حدیث پوری لکھی ہوئی ہے بھائی ترمذی کی, کہ پہلا شخص جو اسلام قبول کیا جس نے, زید ابن ارکم کہتے ہیں, وہ علی ابن ابی طالب ہیں. کہتے ہیں نہیں جی ابراہیم نخی کا ساتھ کول تھا کہ وہ حضرت بکر کہتے ہیں. بھائی ابراہیم نخی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے. جب ایک روایت آدھی جو روایت ہے وہ موقوف ہے ایک صحابی تک جو سابقون الاولون میں سے ہیں, اور باقی جو آدھا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ہی ضعیف اور مردود اور مرسل ہے, میں نے اس کو نہیں لکھا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ میں اس پمفلٹ کے لکھنے سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, پہلا مسلم کون, اس میں میں نے اس کو پورا بریف کیا ہے. یہاں پہ میں کرتا تو یہ پمفلٹ میں 4 صفحے مجھے اور ایڈ کرنے پڑتے ایک ضعیف روایت کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف کیوں ہے. اس لیے میں نے جو صحیح پورشن ہے وہی لکھا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اور اس کو دو نمبری کہہ کے پیش کرتے ہیں. دو نمبری کیوں کرنی ہے؟ جو جو آپ دو نمبریاں بتاتے ہیں وہ آپ کی اپنی دو نمبریاں پکڑی جاتی ہیں. ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں, یہ لفظ ہے محی الدین, محی الدین ویسے بول دیتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے محی الدین. تو وہ مجھے کئی بار کہتے ہیں علی بھائی تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں، تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں. چلیں آج ان کی خواہش پوری ہوگی، میں نے وہ خطرناک قسم کی باتیں جس سے کانپیں ٹانگ جائیں، وہ خطرناک باتیں جس سے ٹانگیں کانپ جائیں، میں نے جو کچھ فلبدی میرے دماغ میں آئی میں نے بیان کر دی. باقی میرا خیال ہے ظہور احمد فیضی صاحب جنہوں نے خصائص علی کے اوپر کام کیا، ایک بریلوی عالم غلام سو سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں، بہت محقق آدمی ہیں، صلح حسن پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اب مسئلہ افضلیت کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ میرا خیال ہے اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مسئلہ تحکیم کے اوپر. کچھ تو ویسے انہوں نے مختلف جستہ ذکر کیا ہے، باقی اگر وہ نہیں کر رہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کی وساطت سے بھی، کہ وہ ماشاءاللہ کمپیٹنسی رکھتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی تھیں دعوت اسلامی والوں نے، انہوں نے ان کے رد کے اوپر بھی ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. باقی ہم تو بس اجمالاً چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اصلاح کا اس میں کوئی معاملہ ہو جائے، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا. تو بات کہاں سے کہاں نکلی تھی، وہ خوارج والی، وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کبھی آمد ہوتی ہے نا، آج ہو گئی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شرح صدر کب ہو. یہ کشف نہیں ہے، الہام نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے. جسٹ لائک جب کسی شاعر کے اوپر کوئی دکھی کیفیت ہو تو وہ اشعار کہہ دیتا ہے، تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی جب کوئی بات ہے. اب دیکھیں وہ بائی چانس ہی، مطلب میں ایک جملہ بولا، جب کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا کہ جی فضائل مال میں یہ لکھا ہے، تو وہ دیوبندیوں کے مولوی کہتے ہیں او جی تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا ہوا ہے، آپ ان کو کوئی نہیں غلط کرتے، وہ ہے کیڑا جو فلانا. پھر اس میں نے ایک جملہ بولا، وہ فلبدی اللہ نے میری زبان سے جاری کیا، کہ بھئی جب ہم کتاب و سنت کے دائرے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو بابت شے ہی کوئی نہیں. وہ اس وقت جب جملہ میری زبان سے نکلا، وہ پھر اسے کوئی شرف قبولیت حاصل ہو گیا، اور اب تو ماشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شے ہی کوئی نہیں. اب ان لوگوں کا بھی گلا دور ہو گیا جو کہتے ہیں ہم بابوں کی توہین کر رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کس شخص کے مقابلے پہ ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ تو ہمیں کہتے ہیں جی وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی بابا غوث کتب ابدال ہو، کسی ادنا سے صحابی، خواہ وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھتی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا. تسی تے اتنا ذلیل کر دے ہو اپنے بابیاں نو خود. میں تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو میری بات بری لگ جاتی ہے، خود تو آپ نے اتنا ذلیل کیا ہے کہ گھوڑے کے بھی قدموں کے نیچے، وہ بھی جو جا کے ناک میں جا کے وہ ذرے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں وہ کتنے کتنے تھی جناب پہنچائے ہیں اپنے بزرگوں کو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہی میں نے کہا نا، میرے ساتھ ایسی دشمنی ہے، میں کہوں نا خدا ایک ہے، انہوں نے کہنا نہیں آج تھی دو منا گے. ابھی میرا ایک کلپ آ رہا ہے، انشاءاللہ فائنل ہو گیا وہ، اس کا عنوان ہے میرے خلاف کلپ بنانے کا ثواب. ہاں کتنا ثواب ہوتا ہے اگر علی بھائی کے خلاف کلپ بنایا جائے، اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے جس طرح دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا میں مرنے سے پہلے ایک مسجد بنواؤں گا، اس طرح دنیا کے ہر عالم کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے ایک بار. اس وقت تمام فرقوں کے علماء دین کی خدمت یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، وہ یہ خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کرا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دور میں دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے، آپ نے اس سے بچ جانا. ہاں یہی خدمت کر رہے ہیں. بتائیں مجھے کیا اب اہل حدیث بریلویوں کے خلاف کلپ بناتے ہیں جو انہوں نے ادم مچایا ہوا تھا؟ ان کے دیکھ لیں پچھلے تین چار سالوں میں سارے کلپ میرے بارے میں آ رہے ہیں، بریلویوں کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیوبند کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں. شیعہ سے تھوڑے بہت امید تھی کہ وہ کوئی انصاف کا کام لیں گے، لیکن اب تو انہوں نے بھی وہ سارے کے سارے معاملات شروع کر دیے ہیں اور جھوٹے الزامات میرے اوپر لگانے شروع کر دیے ہیں. خیر میں تو خوش ہوں کہ وہ جو ہم پہ لوگ الزام لگاتے تھے یہ وابی ہے. اہل حدیثوں کے کلپ آئے 2015 میں، میں نے کہا شکر ہے میرے مالک، انہوں نے کوئی وابی کہے گا، میں کہ دیکھو سارے وابی میرے خلاف تھے. ٹھیک ہے جی. جب یہ کہتے ہیں نہیں اندروں والے بھی بریلوی ہے، جب بریلویوں کے کلپ آئے میں کہا شکر الحمدللہ. پھر میں دعائیں کرتا تھا یا اللہ شیعہ کے بھی کلپ آئیں تاکہ میں ان کے ناسبیوں کے منہ بند کروں. ہوں دیکھو تھوک دے صاحب نال کلپ آ رہے ہیں انہوں نے بھی. ٹھیک ہے جی. تو ہم ساروں کہیں گے شکریہ علماء دیوبند، علماء بریلویہ، علماء اہل حدیثیہ اور وہابیہ اور شیعہ کہ آپ لوگ یہ کلپ اور بنایا کریں تاکہ میں اپنی وام کو سیٹسفائی کر سکوں گا. تکو یار اے بھی گالا منو کاٹ دے سے منو خدا دا نا منو سرٹیفکیٹ دے دو کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو سمپل مسلم ہیں الحمدللہ. دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، جس میں ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ہاتھوں دلدل میں پھنس چکی ہے. میرے بھائی اس فتنے کا رد جتنا آسان طریقے سے میں نے مختلف مواقع کے اوپر کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. میں نے ہمیشہ یہ کہا اسلام کی دو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، عقیدہ توحید جو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزادی دے دیتی ہے، بے فکر کر دیتی ہے، اور دوسرا سیکس ڈسپلن جس کی وجہ سے آپ ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. یہ مینار پاکستان والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی ٹک ٹاکرز والی، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کی. آئے دن جب کوئی اس طرح کا ایشو اٹھتا ہے میں تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، میں تو اس کے اوپر بہت امفسائز کرتا ہوں. بلکہ ہمارا تو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم نے کوئی واٹس ایپ گروپ عورتوں کے حوالے سے ایسا نہیں رکھا کہ مرد و عورت کی کوئی انوالومنٹ ہو. میں نے کبھی کسی سسٹر کا فون تک نہیں سنا. میری ماں اور دادی کی عمروں کی عورتیں یہاں پہ فون کرتی ہیں اکیڈمی میں بات کرنے کے لیے، میں نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ ایک دائی کا کریکٹر اس حوالے سے بدنام ہو، کیونکہ دائی کا جب کریکٹر کو بدنام کرتا ہے تو وہ دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے جو بھی اسٹوڈینٹس بھی بعض اوقات بےوقوفی میں حرکتیں کر جاتے ہیں، مجھ سے ڈسکس کیے بغیر میرے خلاف کوئی ویڈیو کلپ بنا دیا. میں نے الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کرو، ریکارڈ ہے میرا. پھر پوچھتے ہیں علی بھائی آپ کے، تو میں کہا نہیں یار میں کیوں کہوں، تو انہوں آپ پتہ لگ جائے گا. پھر جب انہوں نے لگ پتا جانا ہے نا کہ ہم نے غلط کیا ہے، پھر وہ خود ہی کر دیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی ڈیلیٹ کرے، ٹھیک ہے آپ نے جو جھوٹ بولنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود سزا دے گا، لیکن کم از کم مجھے تو آگے پوچھے جس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. اور پھر جب اس طرح ہوتا ہے اور پھر جب میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں، پھر کبھی وہ کوئی کلپ ایسا بنا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جی لوگوں کو کمرے میں لے جا کے تو مار پیٹ کے ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرواتے ہیں. یار میں نے سافٹ ویئر اگر اپ ڈیٹ کرنے ہوتے نا تو ان لوگوں کے کرتا جنہوں نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کی. میں نے یار انہیں ریٹن میں اسٹامپ پیپر کے اوپر معافی لکھ دی. اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کسی کی زندگی میں، دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن پہ قاتلانہ حملے ہوں؟ بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. باقی بیماری کی تکلیف، ماں باپ کے مرنے کی تکلیف، اولاد کے مرنے کی تکلیف، ایکسیڈنٹ کی تکلیف تو لوگوں پہ آتی رہتی ہے، لیکن مرڈر اٹیمپٹ ہونا جس میں بال بال انسان کی جان بچے، یہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں. اور وہ تکلیف صرف وہ نہیں گزارتے، ان کی پوری فیملی گزارتی ہے. پھر پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک فیئر اٹیچ ہو جاتا ہے، ایک خوف لگ جاتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ خوف لگ جاتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے پلانٹ ارتھ پہ ہی رہنا ہے نا، کوکاف پہ جا کے تو نہیں رہنا. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف کا سلسلہ ہے. یار ہم نے تو ان لوگوں کو معاف کر دیا. میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے اختلاف رائے کرنے کے اوپر اسے انگلی بھی نہیں کبھی لگائی، اور میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ کرنا ہی تھا تو پہلے یار مجھ سے تو پوچھ لیتے، میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے، پھر تمہارا حق ہے جو مرضی کرو. یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے مخالف کی بات سن کے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کریں. یار میں واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں مخالفین کی باتیں سنو، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ انہی کی سنتے رہو، میری بھی تو سنو نا، میں کیا اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. پھر ایک رائے قائم کرو، اور اللہ کے فضل سے جب آپ ہماری رائے سنیں گے تو خود بخود آپ کا سافٹ ویئر اللہ کی طرف سے اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. وہ میں نہیں کرتا ہوں، آپ پتا چل جاتا ہے یار یہ مس ہینڈل ہو گیا معاملہ. تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو سختی والا معاملہ نہیں کیا. کیا بیوی کے فرائض میں بچے پہلے ہیں یا شوہر یا گھر کے کام؟ پہلے نمبر پہ جی شوہر ہے، اسی کی برکت سے سب کچھ ہے جی. ہاں جی شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. بیوی حق یہ نہیں ہے کہ کوٹل آئے گا وہ دی مارے گا انہوں، نہ نہ یہ حق نہیں ہے. بچوں اور گھر کے کاموں میں شوہر آخر میں چلا جاتا ہے، حالانکہ شوہر گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو. ٹھیک ہے مدد کرے، باقی آپ ذرا بیوی کی تکلیف کا بھی اندازہ کریں نا. میرے اوپر تو ویسے ہی الزام ہے کہ علی بھائی بھی اور ان کے سارے اسٹوڈنٹ بھی ران مرید ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے. مجھے بتائیں عورتیں جتنی محنت کرتی ہیں، ایک بیمار عورت اپنے چار بچوں اور خاوند اور پورے گھر کی صفائی اور ان کے کھانے پینے کو بیماری کی حالت میں بھی سنبھالے ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے اس لیول کے اوپر، سارے مل کے ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتے، اس کے بچے اور خاوند مل کے بھی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی بچوں کو تیار کر کے سکول کالج میں بھیجنا، ان کے ناشتے کے لیے اٹھنا، آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس عورت کو جو پورا دن گھر کے کام بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، صفائیاں بھی کرے، تھکی ٹوٹی بھی وہ سوئے، اور صبح اس کو سب سے پہلے ٹینشن ہو میں نے بچوں کو سکول بھیجنا ہے، جبکہ خاوند جو ہے خراٹے لے کے سو رہا ہو. لوگ کہنے کو تو آسان بات سمجھتے ہیں نا، ایک بار آپ اٹھ جائیں تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں، روزانہ رات کو دو ڈھائی بجے سوتے ہیں، صبح دفتروں میں فریش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نماز بھی نہ پڑھنی ہوتی. آپ دو بجے رات کو سوئیں اور آٹھ ساڑھے آٹھ اٹھیں، آرام سے چھ گھنٹے تسلی سے ٹکا کے سوئیں، نہ دو کے دفتر پہنچ جائیں، آپ فریش ہیں. لیکن ایک نماز پڑھنے والا بندہ، وہ بچارہ اگر خدا نہ خواستہ بارہ بجے بھی رات کو سوتا ہے، اسے تو چار بجے نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور جب نماز کے لیے اٹھے گا تو دوبارہ بچارہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ مشکل سے سوئے گا اس ڈر سے کہ میں نے دفتر جانا ہے. اس کی نیند نہیں پوری ہوتی اس فجر کی نماز کی وجہ سے، اس لیے آپ کو وہ اتنا فریش نظر نہیں آئے گا. اور عورتوں کو آپ دیکھیں وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں، تھوڑا ان کا بھی خیال کریں. اور پھر خاوند زبردستی نہ حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ صبح تک لعنت پڑتی ہے ایسی عورت کے اوپر جو جس کو مرد بلائے. بس یہ حدیث یاد ہے، باقی ان کو کوئی چیز نہیں یاد. وہ بخاری کی حدیث نہیں یاد کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو جو اونٹ ہانک رہا تھا نا عورتوں کے، حضور نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. جی مجھے آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کی کسی بیوی نے حضور کو یہ کہا ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، یا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور پھر بھی حضور علیہ السلام نے اسے زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہو، پھر میں آپ کی بات مانوں گا. تو آپ کیوں لعنت پڑواتے ہیں؟ آپ خود ہی دستبردار ہو جائیں نا، اسے آپ ہی قربانی کر لینا، بجائے یہ کہ اسے حدیثیں سنا کے تو اس پہ لعنت فٹ کریں. وہ تو اس کے لیے نا، آپ کی بھی تو کوئی فرائض ہے نا جو آپ نے پورے کرنے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اگر وہ زیادتی بھی کر لے اسے سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے. اسے توڑنا طلاق دینا ہے، اسے نفع حاصل کرو. تو خدا کے لیے دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں. میں سمجھتا ہوں لوگ بات تو کرتے ہیں نا، مرد جس تکلیف سے گزر رہے نا اکانومی کی، کمائی کرنے کی، عورت بھی کوئی کم تکلیف سے نہیں گزر رہی گھر کے کام کاج میں. اگر آپ وہی کام کاج ذرا یورپ اور امریکہ میں اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں نا، اگر آپ نے بندے ملازم رکھے ہوئے ہوں تو آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہی آپ کو ملازمت میں پیسے لگانے پڑ جائیں گے. اس لیے تھوڑا رحم کیا کریں عورتوں کے اوپر. پروفیسر رفیق کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہکشاؤں گلیکسیز میں ٹریول کرتی ہے ایک نئی دنیا میں، کوئی آیت حدیث پیش کی ہے انہوں نے؟ تو ٹھیک ہے، ان کا ایک شوق ہے وہ پورا کریں. باقی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جعفر طیار کے دو بازو کٹ گئے تھے غزوہ موتا میں، تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے جنت میں انہیں دو پر دیے، وہ جنت میں اڑتے ہیں. تو اگر اس سے مراد وہ جنت میں پھرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس نظام رکھتے ہیں. میں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. دیکھا جیسے میں کہا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، میں مرنے تو پہلے ایک مسجد بنانی ہے اور انجینئر صاحب کا رد ضرور کرنا ہے، مرنے تو پہلے ایک کلپ ضرور بنانا ہے جس میں قرآن پاک کو حفظ کی تعلیم کروائی جائے، جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک ہر آیت اور سورت وغیرہ. پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہمارے قاری صاحب کو ایسی ٹریننگ دے سکے گا؟ جی الہدا انٹرنیشنل والوں سے رابطہ کریں، ٹریننگ والا معاملہ کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹریننگ دے گا. باقی تو آپ کو خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو برانچ یہاں پہ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، باقی الہدا انٹرنیشنل آپ اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے H11 کے اندر، قبرستان کے بالکل ساتھ جہاں پہ فاسٹ یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں آپ جا کے ان سے رابطہ کر لیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحب کے جو خاوند ہیں زبیر ادریس ڈاکٹر، وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. سب وہ کورسز کرواتے رہتے ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. محرم میں شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ روایت توڑنا زیادہ ثواب کا کام ہے یا محرم میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے؟ اس کے حوالے سے جو یہ اویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی، تو میری ویڈیو آ چکی ہے ریپلائی ٹو اویس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر، تو اس پہ میں نے اپنی ورڈک دے دی تھی. میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی ایسے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو، اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے. اس حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے توڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا، حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر. محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات ایک ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو تین دن ہے چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو، کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی، کہتے ہیں نا. تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افطار ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں، جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں. خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا اگرچہ تو مسلمان ہو گیا، تیرا گناہ بھی معاف ہے لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں؟ بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے. ہاں دل میں غم حمزہ تھا، وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا، غم حسین ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا. باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا، جھولے نکالنے سے، گھوڑے کے نیچے گزرنے سے، اور چھوریاں اور ماتم، یہ سب بدعات ہیں، اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے، اپنی تو ان کی حالت یہ ہے. یہ کہتے ہیں جی 22 رجب کے کنڈے نہ کریں، یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ، وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں. لیکن وہ کہانی آرے کو کرائی گئی ہے، جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے، اور چوتھے خلیفہ نو جڑے نہیں سن مانتے نا، انہوں تو اسی آج تک چنگا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ہمارے امام نے شعر کہہ دیا، ان کان رفضا حب علی محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس گواہ ہو جاؤ ہم رافضی ہیں. امام شافعی نے یہ شعر کہہ دیا، تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا، اہل البیت کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا علیہم السلام. تو پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو، حضرت معاویہ کے مرنے کے اوپر خوشیاں خوب بنایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں، یہ کریں گے؟ تو آپ 10 محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترغیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا، ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا. آپ نے بیانات میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عیب بیان کرتے ہیں، بلا شبہ تمام باتیں سچ ہیں. اچھا آگے پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ جو امیر معاویہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، آپ نے مگر ایک ایسا مسئلہ جس میں امت کا اختلاف کا خدشہ ہے اس کو اچھا. میں نے کون سا اختلاف کرایا جی؟ نہ میں صفین کرائی جائے، نہ میں سنی شیعہ فرقے بنائے جائے، نہ آلے تک حضرت معاویہ تھے جو ممبرہ تے لعنت ہو رہی ہے وہ میں شروع کرائی ہے، میں تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے پہلے ہی تھے، میں نے تو ان مسئلوں کو ختم کروایا ہے، اچھالا کہاں سے ہے؟ اچھالا تو ان لوگوں نے جنہوں نے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ نعرے لگوائے ہیں. خوشنما خوش نتا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، حضرت. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. ہاں اچھالا انہوں نے جنہوں نے قسطنطینیہ کی بشارت یزید ابن معاویہ پہ فٹ کی ہے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that یزید میں اللہ بھی پیس وتھ ہم، یزید میں اللہ بھی پیس وتھ ہم، یزید میں اللہ بھی پیس وتھ ہم، دیٹ he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. Maine kahan se uchala hai? Pehli dafa hi maine masla us waqt highlight kiya jab 2009 mein Dr. Zakir Naik ne hazaron logon ki maujoodgi mein video record karayi aur wo lakhon karodon musalmanon tak pahunchi, jiski wajah se uske upar ban bhi laga اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا. ہم تو جواب دے رہے تھے آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دیں. میں نے کسی بابی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ ذاکر نائک کا رد کرے, اور جب ہم نے جواب دیا ہمارے رد پہ آ گئے. اس کا مطلب ہے یہ یزید کے ساتھ ہے. اللہ ان کا حشر یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ کرے, ہمارا حشر اہل البیت کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کرے. آمین. کیا عذاب قبر جسم پر ہوگا یا روح پر؟ دونوں پر ہوگا جی. اللہ تعالیٰ کا یہ برزخ کا معاملہ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وہ قبر چاہے مٹی کی ہو, چاہے سمندر کی تہہ ہو, ہواؤں میں راک کا بکھرنا ہو, یا آگ میں جل جانا ہو, یا کسی شیر کے پیٹ میں پہنچ جانا ہو, وہ اس کے لیے وہی قبر ہے. آپ اس مٹی کی قبر میں بھی کیمرہ لگائیں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. جسم اور روح دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے. روح علیین یا سجین میں ہوگی اور جسم یہاں پہ ہوگا, لیکن وہ آپ کیفیت فیل نہیں کر سکتے, وہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے گزار رہا ہے. جس طرح ایک سویا ہوا شخص اگر ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے, آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے آپ پاس کھڑے میں, لیکن وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ اٹھنے کے بعد آپ کو بتائے گا. ایک دنیا میں چھوٹی سی مثال اللہ نے رکھی. ٹھیک ہو, تو یہ دونوں اس پہ میرا مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں, عذاب قبر اور عذاب برزخ کے اوپر. 117A جو ہے عذاب قبر, 10 قرآن کی آیات کی روشنی میں جس میں نے منکرین حدیث کا رد کیا ہے, اور 117B میں 17 احادیث میں نے بیان کی تھی بخاری مسلم سے اکثر, اور نیک بندے کی روح کیسے نکلتی ہے, برے بندے کی روح کیسے نکلتی ہے, اس حوالے سے ساری تفصیلات اس میں بیان کی تھی. سوال یہ کہ جب حدیث ثقلین ثابت ہے تو عطرت کے حوالے سے بخاری مسلم کیوں خاموش ہیں؟ کیوں خاموش, کہاں سے خاموش ہیں یار میرے بھائی, کس نے کہہ دیا؟ حدیث ثقلین تو مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے. اس خاموشی سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ جس کا سوال ہے مجھے بتائے وہ خاموشی سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں, مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی. سر خاموشی سے مراد یہ ہے کہ جو عطرت کے بعد والے مطلب امام جعفر صادق یا امام باقر الاسلام یا ان کے اقوال یا ان کے جو ہیں مطابق وہ نہیں. ہاں آ جائے آ جائے. نہیں وہ حدیثیں تو امام مسلم نے لی ہیں نا, امام جعفر اور امام باقر کی, امام بخاری نے امام باقر کی حدیثیں لی ہیں. رہ گئے اقوال, اقوال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دین نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہوا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں امام جعفر اگر کوئی حدیث بیان کرے نا اور اس کی سند نہ بیان کرے تو ہم اس حدیث کو بھی قبول نہیں کرتے. کیوں؟ انہیں سند بیان کرنی ہوگی انہوں نے کس سے سنا. کیونکہ اگر یہ اصول آپ نہ کہیں کہ کہ امام جعفر تو نہیں جھوٹ بول سکتے، لیکن ہم کہیں گے اصول ہے، اصول جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سند بیان کرنی ہوگی، نبی اسلام تک اس کے سند کا پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں نے امام جعفر کی طرف بھی تو جھوٹ منسوب کر دیا ہے کہ امام جعفر نے فرمایا. اسی لیے امام جعفر کا قول ہے اصول الکافی کے مقدمے میں کہ اگر ہمارا قول تمہیں پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. تو یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر کو پتا تھا کہ میرے قول کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اللہ نے کس کی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن کی. تو بس ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اماموں کے وہ اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ ہم لیں گے، جو اس کے خلاف ہے چھوڑ دیں گے. دین وہ ہے جو اس شخص میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور وہ دین اپنی وفات سے پہلے مکمل کر گئے. بعد میں جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں. آج کی تشریحات تو امام جعفر اور امام حنیفہ نے نہیں کرنی نا، وہ تو آج کے دور کے علماء کریں گے نا. یعنی اگر میں کہوں کہ بتائیں امام جعفر نے یا امام حنیفہ نے امام شافعی نے کیمرے کا مسئلہ کہیں بیان کیا ہے؟ بتائیں. نہیں. پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، ٹرین میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں پانچ نمازیں کیسے پڑھیں گے روزانہ؟ اب یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو ہمارے اماموں کو نہیں پتا تھے. تو وہ آج کے دور کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یہ ہوگا، لیکن سرکار ہمارے امام کو اس وقت بھی پتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا، دوسرا ایک مہینے کا، تیسرا ایک ہفتے کا، اور اس کے بعد نارمل دن ہوں گے. تو صحابہ کو فوراً نمازوں کی فکر پڑ گئی، کیونکہ مسلمان تھے نا، شناختی کارڈ والے نہیں، ایکچوئل والے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر نمازوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تم اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا. تو سرکار اندازے مقرر ہو گئے ہوئے ہیں، جائیں کتبین پہ، جتنے وہاں پہ لوگ آباد ہیں نا ان کا 24 گھنٹے کا کلاک چل رہا ہوتا ہے، کتبین پہ 6 مہینے رات ہے لیکن روزانہ فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی جاتی ہے کلاک کے مطابق. ٹھیک ہے. یہاں سے پاکستان کے فوجی بھی گئے تھے، ان کی باقاعدہ تصویریں آئی تھی کہ سورج نکلا ہوا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 6 مہینے تک سورج نکلا ہوا ہے. وہ کلاک کے اعتبار سے انہوں نے اپنا سارا کا سارا معاملہ سیٹ کیا ہے الحمدللہ. تو وہ اس اعتبار، اور عترت کے احترام کا کہا گیا پکڑنا قرآن کو ہے، تو الحمدللہ ہم پکڑتے ہیں. اور عترت کے بھی وہ اقوال جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے وہ انہوں نے فرمایا، ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے. اب مجھے بتائیں، اگلے دن ایک شیعہ بھائی ہماری سٹریم میں ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے آئمہ نے تو مرنے کے بعد رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے. ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، حضرت علی کے تو نہج البلاغہ میں خطبات ہیں کہ عقیدے کی بنیاد قرآن پہ رکھنی ہے، اور امام جعفر کا قول ہے اصول الکافی کے مقدمے میں، جو شیعہ کے نزدیک بخاری کے ایکویلنٹ حدیث کی کتاب ہے، کہ ہمارا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. لہذا ہم کوئی روایت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف قبول نہیں کریں گے. یہ امام جعفر نے فرمایا، میں نہیں فرمایا. ادیب حضرت علی کا ساتھ دینے پر پوچھنے پر حضرت عمار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہاد تھا یا کسی اور طرف اشارہ تھا؟ اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک اسپیسیفکلی کوئی بات نہ کرے. اشارہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، خاص بات تو بتائی گئی ہے جو وہ زیفہ ابن یمان کو ہی بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے، ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا، تو ایسا نہیں ہے. حضرت عمار اتنے دلیر تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ نام بھی لے لیتے. سرکار ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ ان جیسا ایمان ہے کسی کا؟ سنن نسائی میں حدیث ہے، حاکم میں بھی ہے، کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک عمار ابن یاسر ایمان سے پر ہے. ٹھیک ہے جی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے انہوں نے جب اسپیسیفکلی نام نہیں لیا تو اس طرح نہ کریں. اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یا دنیاوی منفیت کی وجہ سے اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کامنٹس کرتا ہے یا وہ مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے. وہ تو کئی ناس بھی تھے جو چینج ہوئے ہیں. تو آپ علمی طریقے سے اصلاح کریں. لوگوں کو بتایا نہیں نہ گیا، جب بتائیں گے تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نماز جو ہمارا بنیادی فریضہ ہے امت میں اس بنیادی فریضہ میں ہی اختلافات پائے جاتے ہیں حالانکہ دین کے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, اختلافات باریکیوں میں پائے جاتے ہیں, موٹا موٹا کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا ہر مسلمان سنی ہو یا شیعہ یا جتنے ان کے آف شوٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, اثناشری, زیدیہ, سب کے سب 17 رکھتے ہیں نماز کی مانتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, باقی نفلی باتیں تو آپ وہ تو الگ سے ایک چیز ہے. فرض کی 17 رکھتے مانتے ہیں سب لوگ. نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں, قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں, رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں. تو بیسک سٹرکچر جو ہے ساروں کی سیم ہے. اب ایک ایسی مجلس جس میں 10 بندے بیٹھے ہیں, کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کوئی سلامت ہے, ساروں کو انسان ہی بولا جائے گا. ہاں کہا جائے گا اس میں یہ کمزوری, اس میں یہ کمزوری, لیکن اوور آل انسان ہی ہے. اس طرح اوور آل ساروں کی نماز ایک ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر سنی کے قیام کا وقت آئے اور اس وقت شیعہ کا رکوع آ جائے تو سنی شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا, شیعہ سنی کے پیچھے نہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے. ہاتھ باندھنا چھوڑنا ہے تو ثانوی حیثیت ہے نا. مین جو پوسچر ہے قیام, رکوع, سجدہ, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا, اور 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے نماز کو مکمل کرنا, یا خروج کے ذریعے کسی بھی طریقے سے نماز کو مکمل کر دینا, قیام میں قرآن پڑھنا. علی بھائی میں نے بحث رکھی ہے اور ان کا دودھ بیچتا ہوں, بریلوی طبقہ میرے گاہک ہے, ان کو پتا چلا کہ میں علی بھائی کو سنتا ہوں تو انہوں نے پیسے دینے بند کر دیے. آپ دودھ بند کر دیں, آپ اتنے علی بھائی کے ماننے والے بنے کہ دودھ دیتے رہے کہ خیر ہے یار فری دینا. علی بھائی کو سننا بند کرو ورنہ ہم دودھ نہیں لیں گے. اچھا انہوں نے یہ لگایا. اچھا جی سپوز آپ یہ کمٹمنٹ کر بھی لیں, کیا آپ کے ساتھ کیمرہ فٹ کریں گے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طرح کمٹمنٹ کو 24 گھنٹے ساتھ لگا کے جی ہاں یہ لے رہا ہے, دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ مجھے تو چھوڑ دیں. اب آپ جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑ چکے ہیں نا, آپ جب تک ان کی ملت پہ واپس نہیں آئیں گے نا, اس وقت انہوں نے راضی نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی آپ سننا بند کر دیں, اس کے بعد ان کی اگلی ڈیمانڈ ہوگی رفع الیدین چھوڑ دیں. تو وہ تو علی بھائی نے تو نہیں شروع کروایا, وہ تو اللہ کے نبی نے شروع کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑنا ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکان پہ میری ویڈیوز لگائی بھی ہوں جس کی وجہ سے وہ چڑھتے ہوں, تو دکان پہ نہ لگائیں, آپ بھی گھر بیٹھ کے سکون سے دیکھیں نا. آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ قرآن میں صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ ان ٹائم قیامت تک جی جواب لب دے رہا ہوگا. وہ اگلے دن لائیو سٹریم میں ایک بھائی نے آگے کہا کہ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں, بخاری کی 2812 اور 447, کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو شاید بھائی نے فلبدی اس کا اتنا زبردست پھکی والا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ کیا امام بخاری سے قیامت میں یہ سوال ہونا تھا کہ یہ آپ حدیث لکھیں بخاری شریف کے اندر؟ کیسا زبردست جواب ہے. امام بخاری سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی, تو یقیناً پوچھا جانا ہوگا, اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. انہیں ڈر پڑ گیا ہوگا نا کہ آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے گا, تو انہوں نے اپنی کتاب میں ڈال دی. تو سرکار ہم نے تو کتاب میں نہیں ڈالی, ہم نے تو امام بخاری سے نقل کی ہے, لہذا جو فتویٰ ہمارے اوپر ہے ہم پہ تو لگ ہی نہیں سکتا, امام بخاری پہ جا کے لگائیں. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. تہاڈے آنے لئی نسلاں وی اس فقیر دا جواب نہیں دے سکدیاں کہ امام بخاری نو پوچھا جانا سی کہ تسی حدیث کیوں لکھ رہے ہو, نہ لکھی تے میں تانوں پوچھاں گا لہذا پاؤ اپنی کتاب وچ. مستقبل کو لے کر بہت پریشانی ہے, رہنمائی کریں. کیریئر پلاننگ, جی پریشان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا. موت کا منظر ایک کتاب ہے, وہ پڑھ لیں. اس میں خیر جھوٹی سچی ساری باتیں لکھی ہیں. کیریئر پلاننگ کریں جی, آپ کا حق ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث ہے, اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. لیکن پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی کوشش بھی کرنی ہے, سستی بھی نہیں کرنی. دروشی پڑھ کے پھونک کے خالی پیپر نہیں دے کے آنا, انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا. پوری حدیث یہ ہے, سستی نہیں کرنی, کاہلی نہیں کرنی اور پوری کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اللہ کی مدد بعد میں ذکر کی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تو سارے معاملات کو لے کے چلیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ. علی بھائی میرا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے؟ جی, میں نے غامدی صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا, میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہے. ایک ایک بات کا میں نے قرآن سے جواب دیا, حدیثیں میں نے بعد میں بیان کی ہیں. جو غامدی صاحب نے وہ جو کچھ راستہ اختیار کیا تھا نا بھاگنے کا, سب سے پہلے تو انہوں نے جو مسئلہ کھڑا کیا کہ سورہ نساء کی آیات کیوں نہیں پڑھی, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہیں قتل کیا گیا نہ صلیب دیا گیا, بلکہ ان پہ معاملہ امبیگوس کر دیا گیا, مشتبہ ہو گیا. وما قتلوہ یقینا, اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا. یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہوا ہے. اور غامدی صاحب کا عقیدہ منکرین حدیث والا نہیں ہے, نہ قادیانیوں والا ہے. قادیانی تو کہتے ہیں وہ مر گئے اور ان کی قبر فلاں جگہ ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہودی انہیں قتل کرنے آئے تو اللہ نے اسی وقت انہیں موت دے کر ان کا جسم آسمانوں پہ اٹھا لیا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں موت دے کے اوپر اٹھایا ہے. اٹھائے جانے کو وہ بھی مانتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہونی تھی اس لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لاش ان کی اٹھا لی. آدھا وہ بھی مانے ہوئے ہیں, اور آدھے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب آ جائیں گے تو ہم مان لیں گے. تو انشاءاللہ مان لیں گے اگر ان کی زندگی میں آئے تو, نہیں تو پھر نہ مانیں گے گھر قیامت میں مان گیا ہمارا حضرت والا شیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, احرام مصر کے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات اگر ہو. اسلامی تعلیمات کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے میرے بھائی؟ احرام مصر کے ساتھ مطلب اس میں, اس میں یعنی جب کھڑے ہوں گے تو قبلہ کس طرف آتا ہے یہی میں بتا سکتا ہوں. اس میں کھڑے ہو کے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہی میں بتا سکتا ہوں. تو باقی جو احرام مصر کی جو ہمیں تاریخ مل رہی ہے یہ نبی علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں. فرعونیوں کا جو سلسلہ ہے, ایک تو وہ ہے جو ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی کم از کم نبی علیہ السلام سے 1400 سال پہلے ہے. یعنی 8 سے 3 ہزار سال پہلے تو ایٹ لیسٹ وہ فرعون تھا جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. لیکن یہ احرام مصر تو اس سے بھی پہلے کے بن رہے تھے. تو لہذا اسلام میں ایز سچ اس کے بارے میں کوئی, یعنی اس کو اگر آپ بریف کریں نا کہ کون سی تعلیمات آپ چاہتے ہیں اس میں, یعنی کس قسم کی اسلام کی تعلیمات ہے. ہسٹری جو ہے نا, اسلام ہسٹری کو صرف اتنا بیان کرتا ہے جتنے اس سے عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے. اگر ہسٹری سب سے زیادہ حقدار تھا نا کسی کی بیان کی جاتی تو اللہ کے نبی کی ہوتی. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کس خاندان میں پیدا ہوئے, آپ کے ماں باپ کی شادی کب ہوئی, رشتہ کس نے طے کروایا, نکاح کس نے کروایا, پھر آپ نے اسلام بچپن میں کیا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوئے, پھر آپ نے تجارت شروع کی. یہ سب سیرت کی کتابوں میں, قرآن میں ہے کہیں؟ قرآن صرف آپ کی زندگی کے اور اگلے انبیاء کی زندگی کے بھی انہی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے, اور ان کے مخالفین کے بھی ان پہلوؤں کو جس سے آپ نے عبرت پکڑنی ہے. فرعون کا ذکر آیا, اس کے کفر کا ذکر آیا, ٹھیک ہے. قرآن عبرت کے لیے چونکہ تذکیر والی کتاب ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. آخرت کا ڈر سنانے والی کتاب ہے, لہذا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بیان ہوا ہے, باقی نہیں ہوتی اس طرح بایوگرافی چیزیں. کیا زمین پر آنے کے بعد شیطان نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کی کوشش کی؟ نہیں, کوئی نہیں کی. اس کے بعد تو کوشش وہ کر بھی نہیں سکتا. یہ علماء نے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں نا, کبھی کسی کے پاس گیا جی میری صلح کرا دیو, میرے مذاکرات کروا دیو, یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ صلح کروا دیں, تو شیطان بھی آ کے ریکویسٹ کرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. کیوں؟ یہ اس وقت تک تھا جب اللہ نے اسے موقع دیا تھا. اس کے بعد اس نے جب کہا نا اللہ مجھے قیامت تک موقع دے کہ میں زندہ رہوں, میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دی لیکن قیامت کے دن تک کے لیے اب تجھ پہ لعنت ہے. تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی اور قیامت کے دن تک اسے ملعون قرار دے دیا, لہذا اب یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو. جب تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی, 10 سال اس کے بعد بھی ابو لہب زندہ رہا. قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا نا کہ دیکھو قرآن میں تو مجھے جہنمی ڈکلیئر کیا گیا ہے, لو میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں, محمد تمہارا دین جھوٹا ہے. کتنا چانس تھا اس کے پاس کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا. لیکن سرکار اتنی آسان ہے نہیں, وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا. یہ اس کے دماغ میں بھی نہیں خیال آیا کہ یہ میں ہر بار اڈاپٹ کر سکتا ہوں, جس طرح مولویوں کے یہ دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی دعوت کس طرح انہیں سپر سیڈ کر جائے گی. ورنہ تو یقین کریں یہ لوگ صرف پیشاب بھی کرتے نا تو ہماری اکیڈمی بہ جاتی, اتنے آئی ہیں تعداد میں. ہوں تک قیامت تک روندے بھی رہنے کچھ نہیں ہونا کیونکہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو ابو لہب کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس طریقے سے شیطان پہ جب لعنت پڑ گئی اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دے لیکن وہ انیشلی گمراہی اس نے کمائی ہے, اس کے بعد اللہ نے مور لگائی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ اس لیے کہا جاتا ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آمین. بیرون ملک پاکستانی وہاں کے قوانین کے مطابق کاروبار کیسے کریں کیونکہ وہاں کا سسٹم خالصا سود پر ہے. تو تہاڈا سود دے اوتے نہیں ہے, یہ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں جی وہ غیر مسلم ملک. مسلمان ملک کیڑا جے, مسلمانوں کا ملک ہے, نہ ملک مسلمان ہے نہ سسٹم اسلامی ہے. تو یہاں پہ بھی اس طرح سرکار, ادھر تو صرف سود ہے نا, ادھر تو آپ کو میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی, وہاں یہ حرام خوریاں آپ کو نہیں کروانی پڑتی. باقی آپ سود سے وہاں پہ کافی حد تک بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اکویٹی موجود ہے. ڈیٹ تو یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی اسلامک بینک اب آ چکے ہیں یورپ امریکہ میں, باقاعدہ اسلامک بینکنگ ایز اے تعلیم پڑھائی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے. تو وہاں پہ بھی جس طرح یہاں پہ میزان بینک ہے, دبئی اسلامک بینک ہے, اب تو یہ سمٹ بینک جو ہے وہ بھی اسلامک کی طرف جا رہا ہے, فیصل بینک بھی, وہاں پہ اسلامک بینک موجود ہے. تو آپ ان کے ساتھ لین دین کریں اگر آپ نے بینکنگ کے ساتھ کرنا ہے. پاکستان کی ایک آن لائن بزنس پرسنالٹی نے مجھے بتایا کہ پچھلے سال انہوں نے 35-40 ایئر ٹریول بزنس کلاس میں کیے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ریوارڈ سے, لیکن ان پر کوئی سود ادا نہیں کیا. تو یار ڈیبٹ کارڈ یوز کریں نا, کریڈٹ کارڈ کیوں یوز کرتے ہیں وہ؟ یعنی کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے اترنے سے پہلے ہی, یعنی سود چڑھنے سے پہلے ہی وہ پیسے ادا کرنی ہے, لیکن سرکار آپ نے سود کے ساتھ ایگریمنٹ تو کیا ہے نا. تو وہ ہم نہیں کہتے سود کھانے کا گناہ آپ پہ ہوگا, لیکن تھوڑا سا آپ کو دھواں تو پہنچا ہے نا, تو آپ کریڈٹ کارڈ بالکل یوز نہ کریں, آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں. ایک نہ ایک دن پھنس ہی جاتے ہیں. جتنے کریڈٹ کارڈ والے میں نے دیکھے ہیں شروع میں تو وہ چلتے رہتے ہیں لیکن پھر شکنجے میں آ ہی جاتے ہیں. کاپی رائٹس ایکٹ کے متعلق کچھ بتائیں. ایسے ہی اب سوشل میڈیا پر بکس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنی, جو بکس رکھی ہوئی ہیں پی ڈی ایف فارم میں تو وہ تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا جی, وہ تو آ چکی ہیں نا. اگر وہ غیر قانونن بھی کسی نے رکھی ہوئی تھی تو اس کا ببال اس کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر نہیں ہوگا. ویسے تو پی ڈی ایف کاپیاں رکھ دی جاتی ہیں خود بھی پبلسٹی کے لیے, اور پتا ہوتا ہے وہ ایگری کر جاتے ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں. پاکستان میں قانون ہے کہ جس کی ڈیتھ کو 50 سال گزر جائے نا اس کی کتاب کوئی بھی چھاپ سکتا ہے. مولانا مودودی کی ڈیتھ کو بھی 50 سال نہیں گزرے, اس لیے ان کے تو رائٹس ہیں. تفہیم القرآن کوئی اور چھاپ نہیں سکتا, اس لیے انہوں نے اپنی منابلی بنائی ہوئی ہے, ریٹس بھی بعض اوقات ان کے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے کیونکہ ان کی ڈیتھ کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. یہ پاکستان میں قانون ہے 50 سال. باقی کاپی رائٹس ایکٹ میں تو ایگری کرتا ہوں, کاپی رائٹس اس حوالے سے تو ہونا چاہیے, جس نے انیشلی محنت کر کے اتنے معاملات کیے ہیں تو ظاہر ہے اس کو بھی اس کا نفع تو پہنچنا چاہیے نا کسی اعتبار سے. تو سافٹ ویئر بھی آپ خریدیں, کیوں آپ مطلب اس طرح کے سافٹ ویئر, ہمارے تو یہ بھائی جو مسلم اونلی چینل چلا رہے ہیں انہوں نے وہ بڑے یونیک قسم کے تھم نیل بنائے. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے پائریٹڈ ایک سافٹ ویئر تھا لیکن میں خریدنا چاہ رہا ہوں اسے, اتنے ڈالر لگیں گے. میں نے کہا یار خرید لیں, سیل میں ان کو $50 پہ وہ سافٹ ویئر مل گیا, خرید ہے الحمدللہ ہم نے انہیں اجازت دی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پہلے ترجمے سے پڑھیں. سب سے پہلے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کے بھی نوٹس بنائیں, جو نہیں آ رہی اس کے الگ سے نوٹس بنائیں. بعد میں آپ تفسیر میں آ جائیں اس کو سمجھنے کے لیے. تفسیر سب سے بیسٹ تفہیم القرآن ہے, قرآن کے تانے بانے کو سمجھنے کے لیے. اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ہمارے تفسیر لیکچر سن لیں تو پھر تو آپ کو دنیا کی نہ کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اختلافی موضوع میں نے چھوڑا ہے. آپ نے درجنوں تفسیر پڑھ کے جو علم حاصل کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو ہمارے قرآن کی تفسیر کلاسز میں مل جائے گا. 344 لیکچرز میں ہم نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی ہے. اب جو دوبارہ اس بیک گراؤنڈ سے شروع ہوئی ہے وہ بھی ماشاء اللہ 122-123 کلاسیں ہو چکی ہیں, سورۃ الاعراف چل رہی ہے. تو ان شاء اللہ آپ کو آسانی ہوگی. فی الحال ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تو آپ کو ان شاء اللہ ترجمہ مولانا مودودی کا پڑھ لیں, پیر کرم شاہ صاحب ازری صاحب کا اچھا ترجمہ ہے بریلویوں کے, اور تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے ان کا بھی اچھا آسان ترجمہ ہے, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فتح محمد جلندری صاحب کا بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی آسان ترجمہ ہے. اگر میرے گھر میں فوتگی ہو جائے ہمیں کیسے آخری رسومات ادا کرنی چاہیے؟ جو میں سمجھوں کہ آپ کے سارے سوال والے لیکچر سے کہ قبر کچی رکھنی ہے, ختم کل نہیں کروانا, فاتحہ کی جگہ دعائے مغفرت ہے, 40-40 قرآن جو پڑھے جاتے ہیں قبر. بالکل صحیح سمجھ گئے جی آپ, یہی کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اس میں جو کریٹیکل چیز ہے وہ غسل دینے کا طریقہ ہے, وہ بھی جس طرح زندہ بندہ غسل کرتا ہے اسی طرح آپ نے غسل دینا ہے اسے, لیکن کلی اور ناک میں روئی کے ذریعے صفائی کرنی ہے. اور سب سے پہلے آپ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی غلاظت اس کو استنجا کروا لینا. اس کے لیے آپ پروفیشنل لوگ بلوا لیں, وہ صحیح طریقے سے غسل دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے ساتھ غسل دیں تو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہے, اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے. رکوع سے امام کو سجدے میں جاتے ہوئے شروع میں ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے, سجدے میں جا کر امام چاہے شروع میں کہے چاہے سجدے میں جا کے, آپ نے امام سے پہلے نہیں جھکنا اور نہ امام سے پہلے اٹھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے امام کی اتباع کرنی ہے. وہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امام رفع دین نہ کرے تو ہم بھی نہ کریں, امام کی پیروی کا حکم ہے. جی انفی جو ہے امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کر دیتے ہیں امام کی پیروی کی وجہ سے, نہیں تو مامو پارٹی تسی سانو کو کہہ دو کہ اسی تواڈے پیچھے چھوڑ دئیے. آپ کے انفی کیا امام کعبہ کے پیچھے شروع کر لیتے ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پیچھے آپ چھوڑ دیں. چھوڑو, جو نبی الاسلام نے کیا ہم وہ کریں گے. جس چیز کا حکم ہے وہ یہ کہ آپ نے کوئی پوسچر امام سے پہلے نہیں کرنا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رکوع سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدے کا بنا دیا جائے, تو امام سے پہلے آپ نے نہیں کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام سجدے میں ہوتے تو ہم قومے میں ابھی حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ سجدے تک پہنچ چکے ہیں. یعنی اتنا ڈفرنس رکھ کے امام کے پیچھے پیچھے وہ چلتے تھے. تو بہتر یہ کہ امام ربنا لک الحمد کہہ کے جب سجدے کے بالکل قریب پہنچے اس وقت اللہ اکبر کہے, تاکہ اپنے مقتدیوں کو غلطی سے بچائے, ان تیز ترار قسم کے بابوں کو اور بچوں کو. بابے بھی بڑے تیز ہوتے تھے کہ جو امام کے سے بھی پہلے آگے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ اماموں کا بھی قصور ہوتا ہے. دیکھیں آپ جنازے کی نماز یا عیدین کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ امام کتنی لمبی تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر. اب کسی بیچارے نے اگر امام کے ساتھ اللہ اکبر شروع کیے اس کا تو سانس ٹوٹ جائے گا, وہ پہلے ہی اللہ اکبر کر لے گا. اگر پہلا اللہ اکبر امام سے پہلے آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز فارغ, کیونکہ آپ امام سے آگے ہیں. ہاں درمیان والے اللہ اکبر آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز آپ کی فارغ نہیں ہوگی, خلاف سنت ہوگی. لیکن پہلا اللہ اکبر اگر امام سے ہی پہلے ہو گیا تو آپ نے کس کے پیچھے نیت کی ہے؟ امام کی تو بھی نیت شروع ہی نہیں ہوئی, تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں اس کی. اس لیے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اکبر مختصر کہیں. آپ نے امام کعبہ کو کبھی دیکھا ہے کتنا مختصر اللہ اکبر وہ کہتا ہے؟ اللہ اکبر. پیچھے وہ جو ہوتا ہے نا وہ مکبر ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر, وہ بے شک جتنی مرضی لمبی لگاتا رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ اکبر مختصر ہونا چاہیے, عیدین میں بھی, جنازے میں بھی, تکبیرات انتقال کے اندر بھی, تاکہ کوئی شخص اس کا سانس ٹوٹ نہ جائے اور آپ سے پہلے وہ نہ نکل جائے. اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اکبر کے را پہ جب, جسے اردو میں آپ رے کہتے ہیں, اینڈ پہ را پہ جب پہنچے امام تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں. عیدین میں بھی آپ کو پتا ہے فالتو تکبیرات جب کہی جاتی ہیں, فالتو نہیں کہنی چاہیے, اضافی, تو وہ امام کہتے ہیں اللہ اکبر, بر پہ پہنچے پھر آپ کہیں اللہ اکبر. لوگ ساتھ ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ, پھر وہ کچھ پہلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ بعد میں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے میں بھی جب امام اللہ اکبر پہ پہنچے نا تو آپ اللہ اکبر. اور یہ میں آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بارِ شریعت کھول لیں, فتاوی عالمگیری کھول لیں, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے امام جب بر کے را پہ پہنچے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو تکبیر اولا آپ کو مل جائے گی امام کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی کہنا تو ملے گی, نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ امام کی قرات سے پہلے پہلے اس کے ساتھ شامل ہو گئے, آپ کو اعلیٰ ترین درجہ مل گیا. امام سے پہلے تو نہیں شروع کرنا. اور کئی لوگ تو ایسے میں نے ترخے قسم نے دیکھے نا عید اور جمعے میں, کہ عید میں تو چلو اقامت نہیں ہوتی, جمعے میں اقامت ہوتی ہے, اقامت کے بعد تھوڑی سی خاموشی ہو وہ خود ہی نماز نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی, وہ سمجھتے ہیں امام نے شروع کر دی. اور پھر جب بعد میں ان کو پتا چلے کہ امام نے آپ شروع کیے, توڑتے بھی کوئی نہیں نماز. میں خود کئی بار اتنا آبزرو کیا لوگوں کو پتا ہی نہیں انہیں. ایک جگہ کشمیر میں ایک قدرتی چشمہ ہے, مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے شفا ملتی. ہاں تو وہ آپ میڈیکلی کو ریزن ہو سکتی ہے نا, ایسے چشمے جن میں سلفر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں, اس کا تعلق کسی بابے سے نہیں ہوتا, ذہن میں رکھیے گا. وہ فزیکل کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو, اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوا کے اندر اثر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو خاص قسم کے بعض جگہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے کہتے ہیں پانی اچھا ہے, جس طرح ہمارے جو میدانی علاقے ہیں, جس طرح آپ گوجرانوالا ہے, یہاں کا پانی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ان پہاڑی علاقوں کے جہاں پہ پانی جو ہے وہ کہیں پہ کھارا ہوتا ہے, کہیں پہ اس میں نمکیات بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا تعلق کوئی اس کی اس روحانیت کے ساتھ نہیں, کسی بابے کے ساتھ جڑا ہوا. وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے معاملات, وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ کو ایسے چشمے ملیں گے, ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں تتا پانی ہے, گرم پانی نکل آتا ہے. جی نکلتا ہے, اس کی سائنٹیفک ریزن ہے اس کی ایسے نکلتا ہے. وہ صرف یہاں پہ نہیں نکل رہا, پاکستان میں, دنیا میں کئی ملکوں میں. اور جناب گریویٹی ہل جو نظروں کے دھوکے کی وجہ سے آپ کو چیز ڈھلوان نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ ہوتی چڑھائی ہے, اور کہیں چڑھائی ہوتی ہے اور نظر ڈھلوان ہو رہی ہوتی ہے, اور لوگ وہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ آپٹیکل الوژن اسے کہا جاتا ہے. یہ نظروں کا دھوکا, دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے وہ چڑھائی ہے کیونکہ وہ ارد گرد پہاڑوں ایسے اینگل پہ ہوتے ہیں پہاڑ کہ وہ چڑھائی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اوور آل وہ پورے کا پورا ایریا ایک ڈھلوان کے اوپر ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب وہ کوئی چیز رکھتے ہیں وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کا ایک مقام جو ہے پاکستان میں تو کوئی ایسی گریویٹی ہل نہیں ہے, اسے گریویٹی ہل کہتے ہیں. آپ جا کے گوگل میں میری پوری ویڈیو ہے, وادی جن ہے, وہ کہتے ہیں جن رہنے نے. اچھا وہ سر انڈیا میں بھی ہے, انڈین کشمیر کے اندر بھی ایسی جگہ موجود ہے, دنیا میں یہ جگہ موجود ہے, اسٹیبلش ہے. بلکہ آپ ایمز روم لکھیں تو یہ ایک سائنٹسٹ نے ایک کمرہ بھی ایسا بنایا تھا جس میں ہر چیز آپ کو یعنی الٹی نظر آ رہی ہوگی, چیزیں آپ رکھتے ہیں تو اوپر چڑھ پڑتی ہیں, لیکن وہ پورا کمرہ ہی ایک خاص اینگل کے اوپر رکھا ہوتا ہے. تو اوور آل چونکہ وہ ڈھلوان میں ہوتا ہے اور اندر ہر چیز انہوں نے سیدھی کر کے بنائی ہوتی ہے. یعنی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ستون, اگر ہم اس اکیڈمی کو اگر یہ پورٹیبل ہو اور میں یوں اس کو ٹیڑھی کر دوں, ٹھیک ہے, لیکن ستون میں پھر سیدھے ہی رکھوں, اندر ہر چیز سیدھی رکھی بھی ہو لیکن اوور آل یہ ٹیڑھی جگہ پہ ہو, تو آپ کوئی بھی چیز ایسے رکھیں گے وہ ایسے چلنا شروع کر دے گی کیونکہ اوور آل وہ ڈھلوان کے اوپر ہوگی. اور اگر آپ اس کو ڈھلوان کے اپوزٹ کر دیں تو وہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہوگی لیکن اوور آل وہ ڈھلوان ہوگی, وہ چیزیں چڑھائی پہ چڑھتی بھی نظر آئیں گی. اور لوگ کہتے ہیں جناب نا سرکار, اے فزیکل فینومینا آف نیچر وائلیٹ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ہو جائے, اور وہ بھی چند ایک واقعات ہیں. اوور آل فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی چیزوں کی سائنٹیفک ریزن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو برکات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. لوڑی تھوڑی پرچیاں فینش. کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آگے میرے پاس پرچی دی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو؟ کب دی تھی؟ کدھر پڑھی؟ وہ تو پرچی میرے نا کب دی ہے؟ میں نے ایک منٹ یار ایک بندے گل ہو رہی ہے، کب دی پرچی؟ میرے پاس جتنی پرچی ہیں آپ کی پرچی یہاں پہ، میں نے جتنی آئی ہیں وہ پڑھ دی ہیں. کس بھائی کو دی ہے؟ یہ بھائی ہیں ادھر رکھتے ہیں، کیڑا بلیک کپڑا لگے تھے پرچیاں؟ یہی بھائی ہے بلیک کپڑے والا، اور کیڑا؟ اچھا جی ایک ہو گیا، اور کون ہے؟ سارا دی پڑھی ہے. یہ باز دیتی ہوئے میرے متھے لگو نا، وہ سٹاپ رائٹنگ ہوتا ہے. آپ پوچھے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں اس کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، ادھار کی رقم سے آپ کر سکتے ہیں. بلکہ اب جتنی چیزوں میں مہنگائی آ چکی ہے، ادھار کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اکثر اوقات لوگ ادھار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم نے کمیٹیاں ڈالی. کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، کمیٹی کا پتہ نا؟ ہاں کمیٹی ڈالی، کمیٹی نکلی حج پہ چلے گئے. وہ جو کمیٹی ان کی نکلی ہوتی ہے وہ ادھار ہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو چار کمیٹیاں دی ہوئی ہیں، بارہ بھی دینی ہوتی ہیں واپس آ کے. یہ تو نہیں کہ میری آخری کمیٹی نکلی تھی میں آج تک گیا، یا میں کمیٹی نکلی اور سنبھال کے رکھی جو تک میری کمیٹی مک نہیں گئی ہوں تک میں آج نہیں کیتا، ایسا تو نہیں ہوتا. ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے ایسا معاملہ. ادھار کوئی بری چیز نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ادھار اتارے ہیں آپ، ادھار لینا کوئی برا نہیں ہے اگر ضرورت پڑے، لیکن اس نیت سے کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے میں اتار نہیں سکتا، پھر تو نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ حج، نہ عمرہ، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اتار ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک بھائی آئے اچھے قریبی تھے، تو وہ کہنے لگے مقروض ہوں مقروض ہوں. میں نے ویسے ہی ایک دن پوچھا یار کتنا قرضہ، کہنا جی 1 کروڑ روپیہ دادا کرو. یعنی ایک بندہ کہتا ہے مقروض ہوں، کوئی آ کہتا ہے یہ 5,000 میں نے دینے ہیں، 15,000 20,000 روپیہ. وہ کہہ رہا ہے 1 کروڑ. میں کہ یار سزا سے تنوع سب سے پہلے ملنی چاہیے، اور انہیں بےوقوفا نو بھی جنہوں نے تنوع دیندے گئے نے دیندے گئے نے، وہ کہڑے بےوقوف نے منہ زیارت کرواؤ انہوں دی، ٹھیک ہے. اور وہ چھوٹی سی اس کی دکان اور 1 کروڑ روپیہ اس نے ادھار لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دیتے گئے. تو اس طرح کا ادھار لینا کہ جو آپ اتار نہ سکے. اس لیے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے نہ کوئی چیریٹی رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی ادھار والا سلسلہ رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں جائیں شوکت خانم کے پاس چلے جائیں، عیدی والوں کے پاس چلے جائیں. ہمارا یہ ایک ریلیجیس پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اس کا تو پھر اینڈ نہیں ہوگا نا. سب سے زیادہ لوگ تو میرے ساتھ اٹیچ ہیں نا. دیکھو مولویوں کو جانے جی ایک انہوں نے کھوان واسطے، میرے کو آدھے نے ادھار منگنے واسطے، کڈی سے آتی ہے. میں جو تھوڑے کو کھا نہیں رہا، کم از کم میرے کو ادھار نہ منگو، کھوا رہے ہیں تمہوں جنہ وہ چپ کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو ادھار کی چیزوں سے آپ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ادھار اتار سکیں، ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مقروض ہوتا تھا حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے قرض اٹھانے کی، قرض اتارنے کی. حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی کو وسعت ہوئی خیبر کے بعد، پھر حضور خود اتار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم معاتهم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو یہ میرے بچوں کی مانند ہے، میں اس کا قرضہ اتار دیتا ہوں. حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا، حضور نے اس کو ایکسٹرا پولیٹ خود سے کیا. اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے جو ماننے والے ہیں نا، حضور کو جان و مال سے بڑھ کر عزیز سمجھیں اور ان کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھیں. حضور کا حق کیا امت پہ؟ لیکن یہ ہمارا پیر ہے کہ حق تو حضور کا تھا امت پہ، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میرے بیس کا یہ حق ہے کہ میں اس کا قرضہ خود اتاروں. آپ کے پیر لے کے کھاتے ہیں اور ہمارا پیر اپنی جیب سے لگاتا ہے، اور ہمارے پیر کا ماننے والا بھی اپنی جیب سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کھلاتا ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہوگا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد